geschikt huis te vinden. Misschien ook om een partner te vinden. En dat, ja, dat zorgt ervoor dat het allemaal iets later in het leven plaatsvindt dan vroeger. Lang wachten kan ook vervelende situaties opleveren. Christine Mummery, hoogleraar ontwikkelingsbiologie aan het LUMC, kwam een man tegen die bijna te lang wachtte met kinderen krijgen. Ze vertelt hierover bij de Nieuwsbv. Ik was het laatste een man van 42 tegengekomen in de VS. Heel hoog opgeleid man. En hij was net met zijn partner door een hele IVF-traject gegaan. Mm. Ontzettend stressvol. En hij zei, wij hadden het nooit thuis over. Dat ik moet ook over nadenken wanneer ik wil kinderen krijgen. En het bracht me tot de gedachte van waarom wordt het niet... Men spreekt niet met jongens erover. Men praat wel met ons dochters over, of onze zussen, of onze vriendinnen. Maar nooit met de mannen. Dus moeders, maar ook vaders trouwens, beide, ja, zouden met hun het gesprek moeten aangaan met hun zonen. Denk na over kinderen en zeg niet tot je 35ste... ja, maar ik moet nog naar Lowlands, bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen stellen het krijgen van kinderen flink uit. De wetenschap heeft ervoor gezorgd dat men ook steeds later kinderen kan krijgen. En dat is aan de ene kant natuurlijk hartstikke mooi, maar aan de andere kant kunnen mensen ook veel gemakzuchtiger doen over het krijgen van kinderen. Het valt veel beter te plannen inmiddels, maar wanneer moet je nou zo'n kind plannen? Of eigenlijk is de vraag, moet je zo'n kind plannen? Vind jij het een goede ontwikkeling dat men steeds later kinderen krijgt en dat kinderen bijna een taak op je to-do-lijstje worden? Of vind jij dit oneerbiedig en moeten we niet zo makkelijk denken over kinderen krijgen? Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. En je kan je mening laten horen via 0800 1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En toen had ik dit gevonden. Waagde diek en de boom weert. Dansen sinds die splitseconde door het leven wie een veer. Niks of nemen is anders neer dicht. Samen twierzaam door van door. Ik beloof dat ik dich altijd vast blief houden. Ik beloof, ik heb dich leef mijn leven lang. Ik beloof, ik ben de rasse hoe iets zoals vallen. Maar beloof mij destig, niet met de wind weg zal zwijgen van mij. Wij niet weg van mij. En toen leef ons leven anders. We verloren ons de moed. De dag en nacht verandert. En alles donker leek vergoed. Ik had gehoopt wie voor altijd. Leef ik wilde ik nog niet kwijt. Ik beloof dat ik dich altijd vast blief houden. Ik beloof, ik heb dich leef mijn leven lang. Ik beloof, ik ben de rasse hoe iets zal vallen. Maar beloof mij destig, mee met de wind weg zal zwijgen. Wie vallen, wie vechten, wie zullen opstaan? Wie houden de dich altijd vast blief houden. Ik beloof, ik heb dich leef mijn leven lang. Ik beloof, ik ben de rasse hoe iets zal vallen. Maar beloof mich destig, maar beloof mich destig. Wie met de wind weg zal zwijgen van mij. Wij niet weg van mij. Zien we samen grijs geworden, is het verrost aan ons gedoom. Kennen we alleen maar hopen, samen door van door te gaan. Je hoorde Lex Uiting hier bij Radio 1 en met de song Ik Geloof. En ik wou zeggen met de titelsong, want ik ken het nummer uit de podcast die hij samen met zijn vriendin heeft gemaakt, Tumor Tapes. En dat is een aanrader, dus bij deze. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over... we gaan het nu hebben over een stelling. Een kind hoor je niet te plannen. Vind jij dat je een kind inderdaad moet plannen en op een lijstje moet zetten en er goed over na moet denken over wanneer je dat gaat doen en wat je daarvoor gaat doen? Of zeg je, nee, een kind is eigenlijk een gevoelsding, dat moet je niet plannen? Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. En je kan meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En Ashwin die heeft gebeld. Goedemorgen. En goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Zeker. Met jou? Ja, heel goed. En hier in Italië is het nog steeds 25 graden. Dus Oké. Heb je niks te klagen? Het onderwerp. Ja, ik heb misschien een heel raar ding erbij, hoor. Ik ga me heel goed voorstellen dat mensen het uitstellen. Om wat voor reden ook, man of vrouw. Ik ben het wel eens dat mannen daar ook veel meer op gewezen moeten worden in een opleiding of in jeugd, dat ze ooit misschien vader worden en dat ze misschien niet op hun 50ste inderdaad op een raveband kunnen staan op een gegeven moment, dat ze bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Maar wat het gevolg is, en dat denk ik wat vooral in hoogontwikkelde landen spelen, dat zie je dus in Nederland, in alle landen, dat hoe later je dat kind krijgt, alles is gepland. Mm-hmm. Je huis, je auto, je vakanties en weet ik veel. En uiteindelijk komt dat kind, en wat ik dus zie, het is maar een idee hoor, dat het kind natuurlijk dat perfect moet zijn natuurlijk. Want je hebt gekozen voor dat kind. Alles is geregeld. En in het uiterste geval, het is maar een theorie, krijg je dus eigenlijk het opvoeden van prinsesjes en prinsjes. Op een gegeven moment, want alles is voor het kind natuurlijk. Op een gegeven moment, je hebt er bewust voor gekozen. Je zet er alles voor opzij, denk je dan. Ja. Je werkt op een advocatenkantoor, je bent minder gaan werken. Ja, dat kind moet natuurlijk wel perfect zijn. Dus je gaat alles voor dat kind regelen. Ja, en dan denk ik dat dat misschien niet zo'n goed idee is natuurlijk. En dat je maar beter misschien op jongere leeftijd kan krijgen. Ja. Kan krijgen, waar je dus meegroeit in de flow. Met alle teleurstellingen die je meemaakt. Dat kind ziet de ouders ook opgroeien als ze 20, 21, 22 zijn. Je bent ook, denk ik, flexibeler met bepaalde dingen. Mm-hmm. En ik denk dat als je ouder wordt, en kijk misschien naar jezelf, je kan minder goed met teleurstellingen omgaan. Je wil gewoon zeggen, nu moet het goed zijn. Ik heb besloten dat het zo moet zijn. En ik heb wel eens met iemand van jeugdzorg gesproken. En die zei van, het is leuk al die ouders die kinderen op later leven krijgen. Maar je merkt gewoon dat ze heel weinig niet goed kunnen opvoeden. Omdat ze niet opgroeien met die kinderen. Die kinderen zitten ook in een soort tijdschema. Dan en dan is dat, dan en dan is dat. En zodra die kinderen dus niet mee kunnen gaan in de flow, dan schep je problemen. Dat is ook weer een theorie hoor. Maar daarom zeg ik van, er zit meer achter dan je denkt. Die stelling vind ik dan heel goed. Omdat het misschien bewust moet gemaakt worden aan mensen. Van jongen. Je kan natuurlijk wel alles uitstellen. Mm-hmm. Maar misschien moet je maar je carrière misschien op een lager pietje zitten. Hè? En langzaam meegroeien op een gegeven moment. Ik heb op vrij later leeftijd kinderen gekregen, op een dochter gekregen. Helaas, want je moet ook iemand tegenkomen die kinderen wil hebben natuurlijk. Maar ik heb daar nooit spijt van gehad hoor. Maar helaas is het wel op latere leeftijd. Dus dat vind ik wel jammer. En waarom vindt u dat jammer? Ja, ze is nu. Ik ben nu 60 en zij is 17, dus kan je je voorstellen. Je mist gewoon dingen. Hè? Ik denk dat als je. Ik zie mezelf niet. Laat het zo zeggen, als je jonger bent, dan ga je mee naar hockey of naar volleybal. Of je doet misschien zelf mee. Hè? En nu doe ik andere dingen met haar hoor. En dat is misschien ook wel goed. Maar ik denk dat je dingen mist op een gegeven moment. En daarom zeg ik, ik vind het jammer. Maar met een andere relatie, als je die zin kinderen wil, dat hou op natuurlijk. Hè. Ja, en u zei aan het begin van ons gesprek, van een van de theorieën die tegen deze stelling kan zijn, van een kind hoor je niet te plannen, is dat als je dan zo lang wacht, dat je dan echt van je kind een project maakt. Hè? Dus zoals u zelf zei, een prinsje of een prinsesje. Ja, dat probeer ik dus te voorkomen. Precies, dat wilde ik vragen. Want u heeft ook een kind op latere leeftijd gehad, gekregen. Ja. Hoe gaat u daarmee om? Ik probeer Kijk, is natuurlijk, ik kom uit een andere tijd. Ik zie dingen allemaal om me heen gebeuren. We wonen in Italië. Dat scheelt natuurlijk al op een gegeven moment. Dus ik probeer er wel met haar te praten over bepaalde dingen. En ik probeer niet de wijze man te spelen. Hè? Want ja, dat kinderen hebben dat gauw door op een gegeven moment. Zeker als ze boven de 12 komen. Maar ik weet ook dat ik niet met haar in boom moet gaan klimmen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dat heeft weinig zin. Maar dus ik probeer haar te zijn. Op een gegeven moment voor bepaalde dingen. En ik merk gewoon dat het goed gaat. Af en toe kan ze mij of ik kan haar achter de behangplank plakken. Maar ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Net zeggen, dat heeft iedereen volgens mij. Ja, dat hoort erbij als je dat niet accepteert. En ik denk dat ik dat wel mee kan meevoelen. Ik merk gewoon op een gegeven moment dat ze op een gegeven moment iets van die momenten heeft van nou pa, wie even niet zien, want ik heb nu even gezien maar in. En dat heb je meer in de gaten. Je gaat daar wat relaxter mee om op een gegeven moment. Ja. En ze is topsporter, dus dat scheelt ook. Dus heel vaak weg. Dus dat scheelt ook op een gegeven moment. Ja, klinkt als een. Nogmaals, ik vind het heel jammer. Maar ik hoop dat je me niet denkt dat ik mensen tegenhoud om eerder of later kinderen te nemen. Maar het kan heel veel consequenties hebben. Dat wil ik gewoon aan me zeggen. Ja, nou, het gaat niet om wat ik denk. Ik vind het fijn dat u vertelt hoe het bij u zit en hoe u erover denkt. Daar is het programma voor. Dus dank ervoor. En geniet nog even Italië. Ik ga je een hele goede dag toe wensen. Hetzelfde, ja? Dank u wel. Ja, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur nog kan meepraten over het nieuws. We hebben het over de stelling, een kind hoor je niet te plannen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Dan kan je bellend laten weten via 0800-1121 of even via een appje. En Wouter die heeft gebeld. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Ik heb 3 kinderen. Mm-hmm. Alle 3 niet gepland. Ik was 21 toen ik de eerste kreeg. En ik was 25 toen ik ze alle 3 had, zeg maar. Oké. Okay. Het is ook gewoon een gegeven als je vroeg jonge kinderen krijgt, dat je daar meer met de tijd geeft, ook van die kinderen. Kijk, als je 30 of 40 jaar ertussen zit, tussen de leeftijden, ja, dan heeft dat toch wel consequenties, omdat je niet weet wat er met de jeugd in de samenleving gebeurt. Als jij carrière maakt, is leuk en aardig. Maar als jij 40, 45 en je krijgt je eerste kind en dan sta je aan het schoolplein om je kind op te halen, is dat je oma? Is weet dat je, erg? Krijg je dat? Ja, ik heb zelf het schoolplein gezien. Maar is dat erg, bedoel ik? Ja, voor de kinderen is dat heel erg. Waarom? Ik vind het wel. Want het is natuurlijk niet leuk als je vraagt als een kind tegen je dochter of tegen je zoon zegt, hey, is dat je oma? Nee, is mijn moeder. Oh, wat is die oud. Maar jij zegt heel duidelijk, ik was op 21, kreeg mijn eerste kind. En dat was niet gepland, dat was onverwacht. Had je liever wat langer gewacht? Nou, langer gewacht. Ik had wel iets, maar misschien een jaartje of 2 later. Ja, ik had wel iets meer willen bereiken, zeg maar, daarin. Op financiële woningvoorziening, zeg maar. Ja. Maar al met al, ik denk eigenlijk, nou ja, als ik achteraf kijk, dan had ik ook wel andere keuzes gemaakt in het leven, maar met op opleidingsniveau, zeg maar. Maar ja, weet je, dat is allemaal achteraf. En uiteindelijk moet je gewoon je zegeningen tellen met je kinderen die je hebt, zeg maar. En ze zijn allemaal, nou, zo goed als gezond. En ja, en het gaat goed met ze, dus dat is ook wel weer mooi. Ja. En ja, je kan alles al plannen, maar ik ben ook wel dat je, als je 50 bent, weet je niet wat op dit moment bij de tieners aan de hand is. Ja, maar er is wel een verschil tussen oud-ouder worden en een kind plannen, hè? Want je kunt ook jong carrière maken of jong een kind krijgen en dat plannen. Dus dat je zegt, nou, als ik 18 ben, ga ik studeren of niet. Als ik 22 ben, ga ik een huis voor mezelf ergens buiten de stad. Want anders kun je niet betalen natuurlijk. En 2 jaar later neem ik een kind. Dan ben je best wel jong, ben je nog onder de 30. Maar dan heb je wel heb je het wel gepland. Is het wel een project? Staat het wel op je lijstje? Ja, maar dan zie ik het niet. Dan is de planning en ik vind eigenlijk, het moet ook gewoon een beetje uit spontaan gebeuren, vind ik. Ja, precies, dat is mijn vraag. Jij zegt dat het moet wel spontaan gebeuren. Ja, en al die. Kijk, hoe ouder mens, hoe minder snel je kind kan krijgen, zeg maar. Als je 50 bent, moet je allemaal die IVF-handelingen, dat soort dingen. Dat vind ik wel weer van. Ja, dan heb je toch echt foute keuzes gemaakt in je leven daarin. Dat je dan aan de kunstmatige inseminatie moet, zeg maar. En dan denk ik, ja, sorry, maar wees dan ook realistisch dat je zegt, nou ja, ik heb foute keuze gemaakt, dat is dan mijn probleem. En niet op zadel met een kind dat je straks 60 bent en je kind gaat naar de brugklas. Ja, sorry, maar ik vind ook wel eens af en toe bij de ouders moeten nagaan, wat is de tijdgeest? Maar dus eigenlijk zeg jij, Wouter, denk niet alleen aan jezelf, maar denk ook aan je toekomstig kind. Ja, en we hebben het allemaal over het klimaat gaat naar de donder en woningnood. Ja, het is wel heel erg, de woningnood. Het klimaat is een beetje overdreven, vind ik. Maar ik vind wel, als ik straks mijn kind nog tot zijn 30ste bij mijn thuis moet hebben, dan denk ik tegen mijn kind, ja, als je gaat zitten flikflooien buiten de deur, prima. Maar doe het wel veilig. En voordat je op jezelf gaat, geen kind. En dat dan wel, maar ik vind wel, ja, weet je, het moet wel in de realistische tijdbeeld besteed worden, zeg maar. Wat is volgens jou de allerlaatste leeftijd waar je een kind zou kunnen krijgen, volgens jou? Ik denk dat je aan de 45 wel aan de max zit, want ik denk dat je... Ja, het is ook wel, stel je hebt een kind, je bent 45, je bent op je 46ste, we krijgen een kind. Nou, de kind is 18, dan ben je 65 onderhand. Ja, en een kind die krijgt pas op 30-jarige of 35-jarige leeftijd de kind. Nou, dan merk jij als oma niks meer eigenlijk praktisch niet meer van. Want je bent al zo oud helemaal onderhand. Ja. Ja, ik vind dat we moeten wel, weet je, ook wel in het belang van het kind kijken. En niet alleen maar carrière voorop. Ja, sorry, maar het is wel belangrijk. Want Nederland is al in principe al hartstikke duur aan het worden. Maar hou het ook rekening met het kind wat je wil, ja, zeg maar. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Wouter. Ja, is goed. Ik wens je nog een fijne vrijdag. We zijn bezig met de stelling, een kind hoor je niet te plannen. Hoe denk jij daarover, Frank? Goedemorgen. Hallo, goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Ik kan een paar dingen kopiëren van wat Wouter net zei. Oké. Ikzelf ben alleenstaand, heb geen kinderen. Ja. Maar het voorbeeld wat ik ga nemen gaat over een familielid van mij, te weten mijn neef. Die is getrouwd, inmiddels. Die is 46 geworden afgelopen zaterdag. Zijn vrouw is 41. Maar hij wilde per se carrière maken eerst. Die carrière heeft hij gemaakt. Hij is gesetteld, hij is binnen. De laatste 2 jaar zijn zij bezig met kinderen krijgen. Vrij laat. En inderdaad, wat Wouter ook zegt, dat heb ik al langer gedacht. Doen jullie dit nou voor jezelf of voor het kind? Toch een hectische leeftijd, vind ik het. Om nog kinderen te krijgen. Goed, ze zijn 2 jaar bezig om kinderen te krijgen. Op een natuurlijke manier gaat het niet. Onderzoeken. Wat blijkt onder andere, zij is geopereerd 3 maanden terug. Ze had allerlei verklevingen. Het zag er binnenin niet goed uit. Even in een notendop dit, hè. Met andere woorden, onder andere haar eicellen waren onvoldoende in aanmaak en niet genoeg kwaliteit. Om een stuk over te slaan, het lukte dus niet op een natuurlijke manier. Ze wilden niet weten van elkaar aan wie het lag. Oké. Goed, het is nou duidelijk geworden dus bij wie het zit, het defect als het ware. Ze willen geen kind adopteren. En wat gebeurt er nou als het allerlaatste mogelijkheid? En daar die mogelijkheid schijnt redelijk kansrijk te zijn. Zij gaan naar Spanje. Ja. Daar, de plaats zal ik noemen, het is Alicante. En daar moet een kliniek zijn gespecialiseerd in. De bedoeling is namelijk dat de bevruchting plaats zou gaan vinden middels 1 eicel. En die eicel wordt uiteraard bij haar ingebracht. En dan hoopt men, en men schort de kans redelijk hoog in Alicante, dat er dan een bevruchting plaats kan vinden. Ik bedoel te zeggen, en daarin kopieer ik Wouter voor een deel, waar kies je voor? Dit zijn mensen kiezen voor een carrière. Ja. En dan op hoge leeftijd vind ik het nodige risico, wat er dus in zit, hè? Want het is natuurlijk ook afwachten of het kind eventueel gezond ter wereld komt. Maar in theorie zou je ook kunnen zeggen dat geen enkel kind erom vraagt om geboren te worden. Oh, dat is mooi die je zegt. Kun je het nog een keer zeggen? Nee, dat geen enkel kind vraagt om geboren te worden. Dus in die end is het altijd de keuze van de ouders. Ja, ja, helemaal waar. Ja, inderdaad. En u zegt, de risico's, die zijn nu voor de ouders. En ik vul het heel even in, maar ik denk dat zo'n behandeling in Alicante, als je boven de 40 bent, niet wordt vergoed door de verzekering. Dus het is niet zo dat het zorgstelsel daarvoor opdraait. Ja, dat is een dure behandeling. Ja, wat zijn dan de bezwaren als we volgens u? De bezwaren volgens mij, ik ben daar geen partij in, hè? Okay. Uiteindelijk dan, hè? En ik natuurlijk niet, hè? Maar voor mezelf zou ik denk ik een moreel bezwaar krijgen. Ik denk dat ik zelf die stap niet zou nemen, maar ik sta niet in hun plaats. En vindt u dat, want we kunnen steeds later kinderen krijgen, hè, mede door die behandelingen. Ja. Vindt u dat er behalve biologisch gezien en technologisch gezien er ook ethische vragen gesteld moeten worden? Ja, een ethische vraag is onder andere medisch-ethisch dus, die ik voor mezelf stelde. Ik denk, en dat heb ik dus nooit uitgesproken wat ik al eerder zei, ik zou denken, ben ik er nou uiteindelijk, wil ik het kind uiteindelijk voor mezelf, of moet ik in primair aan het kind denken, dat het kind ja, hoe moet ik het zeggen, kind kan zijn en in een redelijk, in een redelijke omgeving kan uitgroeien, opgroeien, waarin het hoort op te groeien, denk ik ongeveer, voor mezelf. Dus levensbeschouwelijk gezien zou ik het voor mezelf niet in het reine kunnen krijgen. Nee, duidelijk. Nee. Dank voor deze uitgebreide uiteenzetting. Heel fijn. Oké. Een hele fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling, een kind hoor je niet te plannen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En het is natuurlijk een beetje een gevoelig onderwerp. Maar we bespreken dit ook omdat we jouw mening willen horen. Dus gewoon vooral niet om te bellen. Ook als je er wat anders over denkt. Mark, goedemorgen. Wauw, wat een mooie mensen die allemaal prachtig over inbellen. Wouter en net weer Frank. Ja, klopt. Ongelooflijk. Ik sta zo erachter wat die mensen zeiden, beide. En ik kan ook nog een aanvulling geven van als je op hoge leeftijd hebt, en die heb ik meegemaakt met mijn schoonzusje, die is op hoge leeftijd wilde zij, of de hogere leeftijd, vanaf 40 wilde zij ook kinderen hebben. Mm-hmm. En omdat ze langdurig de pil heeft gehad, gebruikt, was zij onvruchtbaar geworden. En konden ze geen kinderen krijgen. En uiteindelijk heeft mijn broer en zij besloten om twee pleegkinderen in huis te halen. En die hebben ze als baby in huis gekregen. En dat zijn uiteindelijk wel echt hun eigen kinderen geworden. Want ze hebben wel ergens een vader en een moeder daarbuiten. Maar die twee hebben, die kwamen ook nog eens op verjaardagen. Maar toch is mijn broer hun vader en Gerda, dus mijn schoonzusje, is de moeder. En dat is echt heel fijn, dat zie je wel. Dat is wel goed afgelopen. Maar ik zelf heb op hoge leeftijd kinderen gekregen. Ik was 33 en dat was ongepland. Ik had helemaal geen kinderen gewild. Ik maakte een vriendin zwanger. Zij wilde heel graag kinderen, ze was 40. Ja. En nu zie je dat mijn kinderen zelf ook weer wachten om kinderen te krijgen. Wat gaat er, en een nadeel is weer, ja, op een natuurlijke wijze wil jij ook wel graag opa of oma worden. Dus zij, die al tegen de 70 loopt nu, is nog steeds geen oma. En ze snakt ernaar. Ze probeert er met de kinderen over te praten, over de dochter. En de dochter heeft wel een leuke vriend en zo. Maar ja, carrière, hè? Ja. En ik doe het pas over 10 jaar. En toen zei ik het al tegen ze. Nou, dan is je moeder wel tegen de 80. En ik hoop dat ze het haalt met al die kanker en al die toestanden. Ja, maar ik zei, nee, je moet het het moet door een natuurlijke wijze gebeuren. En als je dan praat over huisvesting, waar we ook allemaal over praten. Ja. Ik zit nu in Bulgarije. En in Bulgarije is het heel gewoon dat de moeder bij de kinderen woont. Maar die heeft een dubbele rol. In de eerste plaats hebben de kinderen. Kijk, je kunt gewoon, als je in huis woont, ergens, en je hebt een vriendin, dan zou je het kunnen intrekken bij die familie. jij kunt gewoon kinderen krijgen, want pa en ma die daar zit, dus hun, op en om van dat kind, voedt het kind op. Want jij gaat naar overdag naar je werk. En dat is heel, in Bulgarije heel normaal. Je hebt hier bijna geen bejaardenhuizen. Je hebt ze wel, die heb je wel in dorpen, waar de kinderen zijn weggetrokken en niet pa en ma, en waar het contact slecht was. Heb je dat? Maar bij de meeste mensen die ik ken, wonen de ouderen wonen bij hun kinderen. En dat is heel normaal hier in Bulgarije. En dat zou in Nederland ook wel meer normaal moeten zijn. Dus ik zie helemaal geen probleem. We hebben de woningnood nu. Veel kinderen wonen nog bij hun ouders. En ze zouden in principe kunnen zeggen van, nou, ga jij bij, joh, kom je bij ons inwonen of niet? En op die manier kun je rustig kinderen krijgen. En vooral als de woning groot genoeg is. Ja, het is wel een beetje een andere discussie. Maar ik kan hier ook wel meteen de vraag ingooien, zit iedereen op zijn schoonmoeder in huis te wachten? Dat kan. Het is zo dat de schoonmoeder kan een hele leuke rol spelen. Er zijn ook een heleboel leuke schoonmoeders. Dus ik denk dat er sommige mensen zullen daar een bezwaar hebben. Die willen het absoluut niet. Maar er zullen ook mensen zijn van, nou, waarom niet? Het gaat goed. Ik kan heel leuk met die vrienden opschieten. En op een gegeven moment komt er een kind in de wereld. Zij kan zelfs nog, de moeder kan er nog bij zijn bij de bevalling. Bij de voetvrouw. Het kan een ondersteuning zijn. En er ontstaat een prachtige band. Dus het kan heel mooi uitpakken. En dan heb je dus een mazzel. Bijvoorbeeld, je hebt misschien meer kinderen. En dat zij dan zich ook verplaatst in andere, bij de anderen in het gezin, in de familie. Waarbij zij dan de rol krijgt van, ik pas op de kinderen en jullie gaan maar naar het werk. Weet je? Mijn zus in Engeland doet het al. Die heeft die woont in Londen. En zij heeft 4 kinderen. En die hebben allemaal kleinkinderen, heeft ze. En zij haalt ze van school en ze komen bij haar thuis. En speelt rol al vanaf jongs af aan, als kleins af aan, doet ze dit al. Dus het kan wel, het werkt en het werkt fantastisch. En even terug naar de stelling, want de stelling is, moet je een kind plannen? Nou, jij hebt ongepland een kind gekregen. Ik heb ongepland een kind gekregen, ja. Doordat ik een stuurtje heb aangemaakt met haar. En ik dacht, ach, ik kan toch niet zwanger. Ik ben toch slecht in seks. Dus ik dacht, dan gaat het toch niet gebeuren. Nou, het gebeurde dus wel. Zij wilde heel graag al kinderen, want ze was al 40. Ze heeft aan alles geprobeerd. Zelfs tot KI, noem ik het maar. Want dat avontuur in Barcelona of in Alicante noem ik een soort vorm van KI. Ja. En dat heeft ze ook. En dat werkt ook allemaal niet. En toen heeft ze mij leren kennen. En ik had zij had het gewoon helemaal losgegooid. Nou, het gaat toch niet meer gebeuren. En ze werd naar mij zwaar. Dus zij heeft het onmiddellijk aangegeven. Oh, ik ben zwaar. En dus was een tweeling. Een zoon en een dochter. Die zijn nu bijna 29. Die worden volgend jaar 30. En nu zie ik weer dat zij ook weer uitstellen. Carrière maken. En dat, ja, dat is jammer. Maar jij hebt het zelf ook zo gedaan. Dus wat heb jij gemist? Wat is volgens jou waarvan je zegt, nou, als ik jonger vader was geworden, was dat voor mij anders geweest? Als ik, nou, ik had het, ik ben een avonturier. Ik ben nog steeds een avonturier. En ik ben nu weer lekker hier in Bulgarije en ik ga wel over een paar weken weer terug. Maar ik ben een avonturier en dat ben ik nog steeds. En zo zien mijn kinderen me ook. Het leuke is dat mijn kinderen daardoor ook avonturiers zijn geworden. Dus het gaat wel een beetje over naar mij en naar de moeder. Want de moeder werkt vroeger ook in Afrika voor een ontwikkelingsproject. En dus dat avontuurlijke hebben ze beide. Maar als ik zelf de klok zou terugdraaien, ja, dan zou ik toch wel op jongere leeftijd, wat ik bij de eerste bellen hoorde, de tweede bellen van Wouter, dan zou ik graag toch wel op een veel jongere leeftijd. 45 vind ik veel te hoog. Ik vind dat het 40 of 38 of zo is een maximum om nog een kind te krijgen. Petra, dus de moeder van mijn kinderen, was tegen de 40. Ja. Zij heeft misschien een hele kleine kans om oma te worden. Ja. En dat is al een nadeel. Ik vind dat je als natuurlijk effect moet jij ook in je leven de kans krijgen om opa of oma te worden. En dat ik heb ook een kleine kans. En dat is heel jammer. Dat is echt heel jammer. Want duidelijk. Het is ook weer goed voor het kind dat ze een opa en oma heeft. En ik geloof dat ik heel duidelijk vind dat op een natuurlijke wijze moet het gewoon gebeuren. Het moet gewoon zomaar spontaan ontstaan. En het leven is altijd leuker met dat je een verrassing krijgt. Oeh, ik ben zwaar. Wauw. Tom. En het moet een soort verrassing zijn. Een moois. Wat jij net al zei, die kreet. Een kind mag niet kiezen om geboren te worden. Hè? Weet je, zoiets wat je net zei. Ja. Dat was een prachtige kreet, dat zegt het al duidelijk. Mijn kinderen hebben voor mij gekozen. Hebben voor deze moeder gekozen. Dat is toch fantastisch mooi. En waarom niet op jongere leeftijd? Dus ik heb zoiets van, nee hoor. Als jij 23 bent en hij is 25 of zoiets, dan moet je gewoon lekker een kind hebben krijgen, weet je? Duidelijk. Je moet dankjewel voor je bijdrage, Mark. Hartstikke wel. Jij ook. Fijne dank dag je. Nog. Bedankt. Ja. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. We hebben het over de stelling of je een kind moet plannen of niet. Wat vind jij? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan hoor ik graag hoe jij erover denkt. Dan spreek je zo. Twee mensen op het strand, vlakbij het water, hand in hand. De zon zakt, ze zwijgen van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij. Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk. Ik kan die jongen toch nooit zijn. Die rust, die liefde, niets voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest. Ik zie twee mensen, ze gaan staan. Ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in haar ogen en zie dezelfde pijn. Twee mensen eerder al verbonden, al die verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen het niet zijn. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Bovendien, ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Akke Daan en Munnik hoorde hier bij Radio 1. Waar je tot 6 uur nog kan meepraten met stellingen hier. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan kun je gewoon een appje sturen. En dat kan eventueel ook anoniem. En we hebben het over de stelling, een kind hoor je niet te plannen. Wil je daarover meepraten? Dat kan dus bellend of append. En Martin die heeft gebeld. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Hallo. Hi. Doet hij het? Wat zeg je? Doet hij het, de telefoon? Hij doet het hartstikke goed. Je bent op de zender. Ah, wat leuk, joh. Ja, nou, de stelling is dus duidelijk. Ik vind namelijk dat je kinderen wel moet plannen. Oké, jouw stelling is duidelijk. Ja, ja, weet je, mijn moeder was 48 toen ze mijn jongere broer nog kreeg. Ja. En je merkt dan tijdens het opgroeien, hij is 5 jaar jonger als ik. En mijn vader en moeder waren dus op een dusdanige leeftijd dat toen wij wilden gaan voetballen buiten, zij dit lichamelijk al niet meer aankonden. Dus ze hebben een stukje gemist in ons opgroeien. En wij natuurlijk ook een stukje van hun gemist. Ja. Omdat ze al wat ouder waren. Toen de tijd kwam dat ik zelf getrouwd was en de gedachte aan kinderen kwam, hebben mijn vrouw en ik erover gesproken. Van joh, wat willen we? Willen we een carrière najagen? He, dus gaan kijken van hoe ver op de ladder kunnen we komen? Of zijn wij tevreden met wat wij nu bereikt hebben? En kunnen we hiermee doorgaan? En hebben we dan nu ook tijd om ons leven te gaan besteden aan kinderen? Want als je kinderen niet plant, maar je krijgt ze gewoon, en je bent er niet klaar voor, dan doe je jezelf nog het een en ander aan. Kinderen natuurlijk ook. Ja. Als je ze plant, dan ben je er klaar voor. En kun je een kind überhaupt plannen? Want, Nou, dat weet ik niet. Ik denk, de tijden zijn veranderd. Dus ik denk dat als je het nu zou bekijken, dan zeg je van ja, je kunt het plannen. Mits er natuurlijk geen beperkingen zijn. Ik bedoel, de een heeft wat meer geluk dan de ander, laat ik het zo even zeggen. Er zijn natuurlijk ook mensen die proberen en krijgen gewoon nooit geen kinderen. En ja, dan wordt plannen heel moeilijk natuurlijk. Ja. Maar waar ik op doel is, als jij... Ik was vrachtwagenchauffeur en ik was daar content mee. Ook met de inkomsten die het genereerde. Mijn vrouw werkte in een bibliotheek. Die had een gedeeltelijk inkomsten. En wij besloten van, joh, als wij nu kinderen nemen, dan komen wij niks tekort. De kinderen komen niks tekort. We zijn jong genoeg dat we alles met die kinderen ook echt kunnen meemaken. Hè? We kunnen met ze mee voetballen. We kunnen met ze mee naar turnen. Als je een dochter zou hebben, ik heb gelukkig 2 zoons. Nou, een zoon kan ook naar turnen. Ja, nee, die van mij heb ik er niet voor gekozen. Okay. Nee. Het zijn alle 2 geen sporters. Het zijn werkers, doeners. Ja, wat ik eigenlijk bedoelde met de vraag van, kan je een kind plannen, is niet of het natuur het toestaat of het toelaat, maar of je überhaupt kunt voorbereiden op zoiets ingrijpends. Nou, dat denk ik wel. Want nogmaals, als je huisje, boompje, beestje helemaal klaar hebt, hè, dus je hebt je eigen huisje, het is ingericht, je hebt geen onvoorziene onkosten meer, en je hebt wat, je kunt wat opzij liggen in de vorm van een spaarrekening of wat dan ook, en je neemt dan bewust de beslissing om voor een kind te gaan proberen. Op het moment dat het kind dan komt, is alles klaar voor de komst van het kind. Het huisje is klaar. Vader en moeder hebben alle 2 werk en inkomsten. Moeder zal dan, of vader in dit geval, kan dat tegenwoordig ook, ervoor moeten kiezen om wat vaker thuis te zijn om voor het kind te kunnen zorgen. Want dat vind ik dan wel. Je moet geen kinderen nemen om ze vervolgens de hele dag bij opa en oma te droppen of op een kindercrash. Kijk, dat je dat 1 of 2 dagen in de week doet, dat begrijp ik. Mm-hmm. Maar ik ken ook mensen die gewoon de kinderen gewoon elke dag droppen en om een carrière te kunnen gaan vervolgen. En dan hebben ze iets van, ja, maar dan ben je niet bewust met kinderen bezig. Dus het is niet echt eerlijk tegenover dat kind ook. Dat kind wil ook een vader of een moeder die zegt 100% focussen. Ja, dus jij zegt het is wel te plannen. Plan het ook vooral, want daarmee voorkom je eigenlijk dat je er niet klaar voor bent. Ja, en ik kan me voorstellen, als jij ongepland een kind krijgt en je bent er niet klaar voor, wat duik je in? Duik eigenlijk in, het is ja sowieso, als je kinderen krijgt, weet je niet waar je aan begint. Hè? Wel nadat je er eentje hebt gehad, de tweede weet je meer. Maar de eerste die je krijgt, weet je toch niet waar je aan begint. Duidelijk. Je hebt er totaal geen ervaringen mee. Je ziet het wel van mensen om je heen, hè, hoe die het doen. Maar je eigen kind is toch anders, hoor. Ja. Dankjewel voor je belletje. Ja, graag gedaan, joh. Yes. Fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling, een kind hoor je niet te plannen. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag een appje sturen en wie weet lees ik hem dan zo even voor. En je kunt dus ook bellen. En Aart heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Aart Beesmer. Goedemorgen. Ik belde even in. Ik ben van mening dat iedereen daar zelf een beslissing in in moet kunnen maken. Mm-hmm. En bij de ene ligt het anders dan bij de andere. Persoonlijk hebben wij het semi gepland. Ja. Dat wil zeggen, we waren alle twee heel jong. En mijn vrouw die is al vrij vroeg aan de anticonceptie begonnen. Dus toen we de wens zijn spraken van, ja, we willen wel een kindje op termijn. Toen zei ik tegen mijn vrouw eigenlijk van, nou, dan moeten we misschien maar stoppen met de anticonceptie. Alleen het was al binnen 2 maanden raak. Dus mijn vrouw was 20 en ik was 22. Oké. Okay. En het kindje was hartstikke welkom uiteraard. Mm-hmm. En nu onze oudste is 20, zijn we hartstikke blij dat we jong ouder zijn. Maar ja, er zijn ook natuurlijk andere kanten aan het jongouderschap. En dat zien we ook wel om ons heen. Dat bepaalde vrienden van ons, die hebben nog verre reizen kunnen maken of studies kunnen doen. En dat hebben wij niet kunnen doen. Nee, maar hoe bepaal je of je er klaar voor bent? Want je zegt, mijn vriendin en ik besloten te stoppen met anticonceptie. Dan is dat een soort van teken, ik ben klaar ervoor, toch? Ja, dat vind ik een hele goeie. Ik heb ooit iemand gehad, die was een moeder van een vriendin van mij. En die vertelde zoiets van, nou, ik vind als je een kind wil nemen, dan moet je minimaal 10.000 euro op je rekening hebben. Oh. En dat vond ik zo'n rare uitspraak. Laat ik zo zeggen, het belangrijkste wat een kind nodig heeft, dat is liefde. Mm-hmm. En geld komt voor mij echt op het tweede plan. Ja. Nou goed, en als ik dan naar mijn eigen situatie kijk. Ja goed, we hadden een huis. Ik had een baan. En dat was allemaal in ieder geval geen issue. En ik kan me ook voorstellen dat voor andere mensen weer wel een iets is wat ze eerst op de rit wil hebben. Ja, dus jij zegt, ik wil enige zekerheid. Maar het moet niet helemaal tot in detail vastgelegd. Nee, dat kan niet. Die vorige bellen zei het volgens mij ook al. Een kind, als het komt, alles is een verrassing. Ik zou zeggen, we zijn zwangerschap yoga geweest en allerlei dingen. Ja. En ons helemaal perfect voorbereid. Nou, en toen het begon, toen ging het al in de eerste minuut, was ik zeg maar van mijn lijstje afgeweken. Dus ja, nee, ik deed niet, dat soort dingen, dat kun je toch niet plannen. Nee. Duidelijk, dankjewel voor je bijdrage. Ja, dankjewel. Een fijne dag. We zijn bezig met de stelling nog steeds. Een kind hoor je niet te plannen. Hoe denk jij daarover, Misha? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat je het ergens wel moet plannen. Maar eigenlijk nooit helemaal kan plannen wat de vorige bellen al zeiden. Hè? Eigenlijk, ik denk dat veel mensen die denken dat ze alles kunnen plannen, dat ze veel beter, als ze dat al denken, daaraan kunnen beginnen. Want vaak hebben ze alles al op orde, tenminste tot een bepaalde hoogte. Ze willen alles helemaal perfect hebben en dat lukt nooit. Dus dan wel, maar niet te vroeg. Mm-hmm. 21, denk ik, dan ben je wel te vroeg, denk ik. En dan kan het ook altijd nog goed komen. Hè? Bij die meneer die we net hoorden ook. Kunnen allemaal mooie dingen en het kan allemaal goed komen. Maar ik denk dat je op die leeftijd nog aan moet kloppen. Met een heleboel fouten moet maken en dingen moeten en weet ik veel wat. En je wordt op je 30ste word je vanzelf rustig en weet je wat je wil. En dat is een veel sterkere basis om iets te beginnen dan op die leeftijd. En is dat niet afhankelijk van de mens? Het is natuurlijk geen universeel mens. Is de 21 van de een niet de ander 21 van een ander? Het kan altijd. Het kan ook helemaal goed komen als je 21 bent. Maar ik denk niet dat het slim is. Ik raad het niemand aan. Bent u zelf vader? Ja. En hoe oud was u toen u vader werd? 34, de eerste. Ik heb 3 dochters. En heeft u dat gepland? Hoe heeft u dat gedaan? Ik had veel eerder kinderen willen. Maar, mijn vrouw wou dat later en toen is het gebeurd, ja. Ja. Maar heb je het gepland? Gepland, ja. Ja, ik wou het wel. Ja, hoe moet je dat zeggen? Plannen tot een bepaalde hoogte. Tot welke hoogte hebben jullie gepland? Ja, hoe is dat? Dat is plannen eigenlijk. Ik wou het gewoon. Is dat plannen? Nee, dat is niet plannen. Nee, ik denk dat ik niet gepland heb. Nee. Oh, u heeft niet gepland. Oké, okay, maar u laat wel aan tegen anderen om te plannen. Want wat was er anders? Hoogte, want die meneer van, die zei dat als je kinderen krijgt, dat jij dat vond ik mooi. Dat, dat hij zei, je wil eigenlijk ook opa en oma worden. Dat is eigenlijk in iedereen's blueprint ziet er zo uit. Jij, maar... dat jij denkt van, oh, dat... En om daarover na te denken, dat je dat eigenlijk wel wil, is wel slim. Maar er is een verschil tussen plannen en uitstellen. Hè? Want dat, je kunt zeggen, met plannen bedoelen we eigenlijk dat je er echt actief over nadenkt over wanneer. Dus bijvoorbeeld dat je zegt, eerst een auto, een huis, een carrière, een vast contract en dan een kind. En uitstellen is toch van, nou, kijk later wel, totdat ineens die biologische klok 40 slaat. Nou, dat ben ik toch, dat zie ik vaker. Dat mensen dat helemaal perfect willen hebben. Ja. En dat het eigenlijk niet gebeurt, denk ik. Dat je beter... dat helemaal plannen ben ik... Nee. Maar had jij toen je jonger was gedacht van... Nou, ik wil eerst een vast contract... of ik wil eerst een fulltime baan of een parttime baan voordat ik begin? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben sowieso niet zo'n planner. En ik ben er nog... dat had ik meer moeten doen. Laat ik het zo zeggen. Want wat mis je dan nu? Want je zegt dat had ik wel moeten doen. Waarom? Dat is een goede vraag. Eigenlijk vind ik het ook prima. Zo voor mij. Oh, kijk. Dan kom je het achter zo'n gesprek toch achter dat je het eigenlijk hartstikke goed geregeld hebt. Ja, voor mij wel. Ja. Nou, dat is belangrijk. Dank voor je belletje en voor je bijdrage. Hetzelfde. We zijn bezig met de stelling, een kind hoor je niet te plannen. En ik ben natuurlijk benieuwd hoe jij daarover denkt. Je mag appen, maar je mag ook bellen. Maar ik ga even de appjes voorlezen. Er is iemand die anoniem wil blijven en dat mag natuurlijk ook. Zet dat gewoon even in het berichtje en dan noem ik je naam niet. Anoniem zegt, 5 kinderen, de oudste op 26-jarige leeftijd gekregen. De jongste is nu 2, de oudste is 22 jaar en ik heb 2 kleinkinderen. Het fijne eraan is dat ik nog jong en vitaal ben om nog van alles te ondernemen met de kinderen en met de kleinkinderen. Dank voor je app. Juist niet helemaal antwoord op mijn vraag. Margreet de Boer die zegt plannen. Een kind heeft liefdevolle omgeving nodig om op te groeien. Leeftijd van de ouders is niet belangrijk. Aandacht, liefde en veiligheid, dat is belangrijk. En Fons die zegt als je de natuur zijn gang laat gaan, krijg je tienerzwangerschappen. Is dat nou zo leuk? Persoonlijk vind ik dat je een kind gewoon altijd gepland moet worden. En Arno die zegt, goedemorgen, een kind moet je zeker plannen en in deze overbevolkte wereld zo weinig mogelijk. Ik heb zelf een fantastische dochter en ben blij dat ik geen 6 kinderen heb. Neem bewust kinderen, het zijn geen hamsters die je zo weer weg kunt doen. Dat klopt. En Hendrik die zegt, een kind plannen heeft niks met liefde te maken. Wat een hoogmoed. Een baby is een wonder. Als je dat niet begrijpt, moet je er vanaf blijven. Duidelijke appjes. Hoe denk jij daarover? Je kan nog steeds appen. Je mag ook bellen. En Alidus die heeft gebeld. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, morgen. Vertel. Ja, vertel. Ja, in wezen moet je op blij wezen dat je zwanger wordt met plannen. Kijk, je mag best wel, wat net was, er is net heel veel gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar ja, dat je ons maar zo gewoon wat gaat, als je dan veel tienerschouders zwangerschap bij elkaar krijgt, dat is ook een onzin. En die man zegt net ook, ja, 22 is veel te jong om dan kinderen te krijgen. Nou, ik ben nou bijna 25 jaar getrouwd, 23. Mijn oud is 20, die wordt bijna 21. En dan wordt die volgende 19 en dan 16 en 11. Nou, ik denk niet dat dat... Nee. Wat? Nou, dat het te jong is. Oh, zo. Om het zo is, nee. En met plannen, ja goed, kijk, en dat zegt die vorige ook. Ja, dan krijg je allemaal tienerzwangerschappen. Nee, dat denk ik niet. Hoe oud was u zelf toen u kinderen kreeg? Ja, ik ben 23. En heeft u dat gepland? We waren 2 jaar getrouwd en daarna is het gewoon eigenlijk gewoon gekomen. Maar daarvoor, het was niet zo dat je meteen zat te springen om kinderen. Maar goed, jongens, het is ook niet zo van we wachten eerst en daarna, weet je wel. Nou, en daarna, joh, er zit een mooi tijdje tussen. Je moet ook even met verstand bij elkaar leven. Mm-hmm. Dus... Maar u zegt dat we hebben het niet gepland, maar we hebben het wel een beetje aangekeken. Was het voor u zo dat u dacht, ik wil op zijn minst dit hebben voordat we een kind gaan krijgen? Gaan proberen te krijgen, moet ik zeggen. Nee, want ik had mijn vaste huis verkocht. Of ons huis hadden we toen verkocht. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En toen zijn pas de kinderen gekomen. Dus het was helemaal niks. Risico, best wel een groot risico als ik het zo hoor. Ja. En hoe... Hoe kijkt u daar nu op terug? Nou, geweldig. Ik woon helemaal in de Polen. Mijn eigen jongens hebben een eigen keet, om het zo te zeggen. Nou, dat is wel geweldig. Dat klinkt goed, inderdaad. Nou, dat weet ik wel zeker, ja. Maar dat is het ook, hoor. Dus gewoon normaal, maar gewoon lekker helemaal vrij. Dus ja. Dat, duidelijk, dankjewel voor je bijdrage. Hey, helemaal goed. Fijne uitzending en tot de volgende ronde. Jij ook, tot de volgende keer. Ja, je kunt bellen, je kunt appen, maar je mag dus ook een voice memo achterlaten. En dat is gebeurd. En Robin heeft een audio-appje achtergelaten. Daar gaan we even naar luisteren. Denk ik. Want dat is de bedoeling. Ja, goedemorgen. Nou, even voor het reageren op de stelling. Ik denk dat je het best wel redelijkswijs kunt plannen. Ik ben heel jong vader geworden. Een bewuste keuze. Want mijn vader op vroege leeftijd is overleden. En ik... Dat voelen mijn kinderen niet wel. Het heeft zijn voor- en zijn tegens. Ik ben nu 30. Inmiddels heb ik 4 kinderen. En het is te plannen, zodat je weet van nou, we gaan ermee bezig. En tot zover kan je het eigenlijk plannen. En jezelf daar echt op voorbereiden, ja, dat kan alleen qua spullen. Maar qua slaap en et cetera kan je nergens op voorbereiden. Dus ik zeg gewoon inplannen. En inplannen bedoel ik meer met van... Wanneer wil jij een kind? Wanneer voel jij van nou, ik ben klaar in de volgende stap in mijn leven en mijn jonge haren die laat ik los. En ik wil gewoon een stabiel leven leiden. Ja, dat is de keuze die je moet maken en op dat opzicht kan je het plannen. Dat is de keuze die je moet maken. We zijn bezig met de stelling een kind hoor je niet te plannen. Adriaan, hoe denk jij daarover? Goedemorgen. Goedemorgen, Ronald. Nou, ik denk er als volgt over. Tell me. Dat is het enige wat voor mij belangrijk was, wat ik plande. Voor de rest heb ik nooit iets gepland. En waarom zeg ik dat? Dan heb je er waarschijnlijk, denk je er heel goed over na. Want diegene die geboren wordt, die hier ooit geweest is, nu is of nog komt, heeft daar geen inspraak in gehad, geen keus. En ik vind het dus wel heel erg belangrijk dat als je dat ongeboren mensje op aarde zet, welke kansen heeft dat mensje? Welke eerlijke kansen heeft het? Dus in welke situatie je jezelf begeeft? Ja, ik denk dan als je jezelf al in een hele ellendige situatie begeeft en je bent al niet eens zelfredzaam, wat heb je dan dat arme kindje te bieden? En dan zegt het kindje, zou kunnen zeggen later, waarom heb je me op deze aarde gezet? En dus, maar dat is iedereen zijn keus. Maar ik vind dat wel heel erg belangrijk. Ik vind dat echt belangrijk, want dan heb je er echt heel goed over nagedacht. En die leeftijd vind ik minder interessant, zeker voor mannen. Bij vrouwen snap ik het wel. Na een jaar of 6, 37, als je dan ouder bent, wordt het best wel moeilijk. Maar mijn dochter heeft er bijvoorbeeld ook heel lang over nagedacht. Die is nu 34, maar die heeft helemaal niet... En ik mag nu voor het eerst open worden. En dat vind ik natuurlijk wel heel erg mooi. Maar als dat niet was gebeurd, dan is het zo. Wat ik niet heb, dat mis ik niet. Maar dat plannen, dat is zeker vandaag de dag in de huidige samenleving die we met z'n allen gecreëerd hebben. Ja. Dat is juist heel erg belangrijk. En wat kan je dan plannen? Wat zeg je? Wat kan je dan plannen? Wat plan jij? Wat heb je gepland? Welke kansen geef ik dat ongeboren mensje? Maar hoe doe je dat dan? Heb je gezegd, nou, ik wil eerst zoveel euro op de bank voordat ik een kind krijg? Of ik wil eerst naar huis? Of ik wil eerst... Nee. Nou, ja. Ik ben op mijn 21ste met niks begonnen. En ik kreeg mijn zoon op de 29ste en mijn dochter op de 32ste. En het was zelfs al zo, ik kom ook uit een zeer traditionele familie, toen ik op mijn 27ste trouwde. Toen was ik al in zo'n goede doen dat mijn vader zei, je kan nu wel met haar trouwen, want je kan voor te zorgen. Okay. Want ik vind de definitie van een echte man, vind ik persoonlijk, dan kun je je gezin beschermen. Daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Nou ja, maar het is toch mijn mening? Ja, dat weet ik. Dat mag je, maar ik denk, als er eens beter nagedacht zou worden, zou er veel minder ellende op deze planeet zijn. Duidelijk. In welke ellende stort je kinderen als je zelf al in de ellende zit? Is gehoord. Dankjewel voor je bijdrage, Adriaan. We hebben het de afgelopen uur gehad over of je een kind moet plannen of niet. En dank voor jullie bijdrages, jullie belletjes, jullie appjes en voice memo's. Straks gaan we het hebben over het vrouwenquotum. Vind jij dat mannen moeten opstaan om plek te maken voor vrouwen? Of zeg jij nou laat het lekker geleidelijk gaan? Ik praat er graag met je over door vanaf 5 uur via 0800-1121... Of stuur me even een appje via de Radio 1-app en dan spreek ik je na het journaal. NPO Radio 1. 5:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft voor de 4e keer in een maand een rakettest uitgevoerd. Volgens het staatspersbureau gaat het om een nieuw ontwikkelde luchtafweerraket. Die zou snel kunnen reageren en erg nauwkeurig zijn. Eerder deze week lanceerde Noord-Korea al een hypersonische raket. En daarvoor werden onder meer ballistische raketten en een kruisraket afgeschoten. Vandaag praat de VN-veiligheidsraad over de recente testen van Noord-Korea. Frankrijk blokkeert een verdere stijging van de gasprijs. Die stijgt alleen vandaag nog met ruim 12%. Daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer gaan dalen. Dat is vermoedelijk in het voorjaar als de vraag naar gas afneemt. De Franse premier Castex spreekt van een tariefschild. De gasprijs is de laatste maanden fors gestegen, onder meer door de sluiting van kolencentrales en omdat Rusland minder levert. Frankrijk legt ook de prijs van elektriciteit aan banden. In Vlaanderen vervalt vandaag de mondkapjesplicht in onder meer winkels, de horeca en op school. In het openbaar vervoer en in de zorg moet nog wel een mondkapje worden gedragen. De versoepeling geldt niet voor Brussel en Wallonië. Verder mag het nachtleven na anderhalf jaar sluiting weer open. Bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met een noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment een gedeeltelijke sluiting van de overheid voorkomen. Door het akkoord kunnen nationale parken en musea open blijven en kunnen salarissen van veel ambtenaren worden uitbetaald. Om nieuwe problemen te voorkomen moet de Amerikaanse politiek het de komende tijd eens worden over verhoging van het schuldenplafond. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen en staat nu op $28,4 biljoen. Het weer. Vanuit het westen bewolking en in de middag op steeds meer plekken regen. Het waait stevig, vooral aan de kust. Het wordt een graad of 16. In het weekend weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 1 oktober en dit is de allereerste gaande van deze maand natuurlijk. Tot 6:00 kan je hier meepraten over het nieuws en we gaan het hebben over het vrouwenquotum en hoe je die al dan niet moet inzetten. Maar eerst nog even waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Want vanaf vandaag mag je in Nederland legaal online gokken. En de afgelopen tijd zijn er een aantal bedrijven aangewezen die legaal hun gokdiensten mogen aanbieden. En nu zijn ze los, dus het mag. En je kan er vanaf vandaag geen gratis test meer krijgen als je op reis gaat. Als je niet gevaccineerd bent en naar het buitenland gaat, moet je dus elke keer zelf betalen voor een coronatest. Wel goed om er even bij te vermelden als dit gaat om een code voor activiteit in Nederland. Dus bijvoorbeeld een theater of bioscoopbezoekje of een restaurantbezoekje. Dan blijven die testen vooralsnog wel gratis. En dan gaan we het nu toch eindelijk hebben over het vrouwenquotum. Ja, na jarenlange discussies is het eindelijk zover. Er gaat een vrouwenquotum komen. De Eerste Kamer stemde in met een wetsvoorstel voor een bindend vrouwenquotum. En dit betekent dat de Raad van Commissarissen van beursgenoten bedrijven, dat is een mondvol, straks voor een derde uit vrouwen moet bestaan. Voor iedere man die de top verlaat, moet een vrouw worden aangenomen, totdat er een quotum is gehaald. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven vindt de komst van het quotum een historisch moment. Nou ja, kijk, we hebben heel lang gewerkt met streefcijfers in de wet. En men heeft altijd gedacht van, nou ja, als het puntje bij paaltje komt, wordt er toch niet doorgezet. En wat we nu laten zien is van, ja, als het niet vrijwillig gaat, dan durven we echt die stevige maatregel te nemen. Het is een tijdelijke maatregel. Maar hier moet echt de doorbraak van komen. Het is overigens, gaat het wetsvoorstel om veel meer dan dat ingroeiquotum. Maar het gaat ook over al die andere 5000 bedrijven moeten ook gewoon passende en ambitieuze streefcijfers hebben om niet alleen aan de top, maar in de hele organisatie de verdeling tussen mannen en vrouwen evenwichtiger te maken. Ja, en ondanks de vele discussies over het quotum vinden veel vrouwen het een goed idee. Ook Arianne Broekman, directeur bij het bedrijf Pink for Kid, is blij met het quotum. Ja, kijk, als mensen naar je kijken als excuus, dus Ja, dat is geen fijn gevoel. Aan de andere kant, als je weet dat je er op een andere manier niet komt, ja, laat mij die stoel dan maar bezetten. Want dan kan ik ook bewijzen dat ik het wel kan. En misschien de deur openen voor een volgende vrouw. Ik zit ook in een directie met vooral mannen. Nou, ik sta mijn mannetje wel in die zin. Maar je merkt wel dat mannen onderling op een andere manier communiceren dan vrouwen. En daar moet ik me heel bewust van zijn. Daar moet ik ook bewust mee bezig zijn. Dus het kost mij meer energie soms om dingen te bereiken dan mijn mannelijke collega's. Ja, en in Noorwegen hebben ze al een tijdje een vrouwenquote, maar dat blijkt geen wondermiddel te zijn. Correspondent Roelien Kreton vertelt bij Nieuws & Co waarom het quotum in Noorwegen geen groot succes is. Kijk, ja, de hoop was een spillover effect. Dus dat het vrouwenquotum van 40% in de Raad van Commissarissen zou leiden tot meer vrouwen in topfuncties binnen het bedrijf, meer vrouwelijke CEO's, vrouwelijke topmanagers en meer gelijkheid in salarissen. En daar is onderzoek naar gedaan en dat gebeurt dus niet, blijkt uit dit onderzoek. En ja, dat valt tegen. Er zijn verschillende redenen waarom het vrouwenquotum in Noorwegen geen succes is. Maar net als in Nederland verandert er veel al wanneer er bij vrouwen een gezinsuitbreiding komt. En daar hebben we het natuurlijk net ook over gehad. Kreton legt uit waarom er nou zoveel verandert als er bij vrouwen een gezinsuitbreiding komt. De onderzoekers zelf hebben er geen eenduidig antwoord op. Er zijn meerdere factoren, denk ik, die meespelen. Maar wat onder andere meespeelt, is dat ook in Scandinavische landen, die dus ja, heel erg geëmancipeerd zijn, willen veel vrouwen, als ze kinderen krijgen, niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. En ja, dat is vaak een vereiste bij een topfunctie in het bedrijfsleven. En ja, ze willen ook niet de opvoeding van hun kinderen helemaal uitbesteden. Wat ook meespeelt, wordt gedacht, is dat Noorse bedrijven ja, niet verder komen dan die minimumeis van 40%. Dus een raad van commissarissen, als die bestaat uit 5 personen, dan is 3 mannen en 2 vrouwen. Die mannen blijven dus in de meerderheid. En als er een nieuwe CEO wordt gekozen, dan is dat meestal toch een man. Het vrouwenquotum gaat er dus wel komen. En als de nieuwe wet ingaat, gaat die waarschijnlijk op 1 januari 2022 in. Voor iedere man die de top verlaat, moet dan een vrouw worden aangenomen. Maar gaat de emancipatie op de werkvloer dan niet veel te langzaam, vraag ik me af. Stel je voor, de mannen blijven de komende 5 jaar lekker zitten waar ze zitten, en dan verandert er in de komende 5 jaar dus eigenlijk niks. Zouden mensen niet een stapje opzij moeten doen om plaats te maken voor vrouwen? Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt, en daar praat ik natuurlijk graag met je over door, aan de hand van de volgende stelling. Mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. Wil je erover meepraten, dan kan dat via 0800-1121... of stuur me even een appje via de Radio 1-app. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when peace is found. missing piece is found. Missing Piece hoorde hier bij Radio 1. En als je net bent ingeschakeld of net mee bent gaan luisteren, we zijn bezig met de stelling: mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. En de reden dat we die stelling hebben is omdat het vrouwenquotum nu echt gaat gelden voor beursgenoteerde bedrijven. En voor eigenlijk de topmensen, daar moet een derde vrouw zijn. Maar het is wel zo dat dat pas ingaat op het moment dat iemand eruit gaat. Dus het is zo dat als iemand opstapt of als het als iemands periode erop zit, dat dan een vrouw voor in de plaats moet komen. Maar misschien duurt dat wel veel te lang. Want stel dat iemand 5 jaar blijft zitten, dan betekent dat er de komende 5 jaar nog niks verandert. Ik ben benieuwd hoe jij denkt over de stelling: mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. Je kan erover meepraten, je kan erover bellen, je mag appen en je mag ook een voice memo sturen. En Robert heeft een audio-appje gestuurd. Vind je dat mannen op moeten staan om plaats te maken voor vrouwen, of vind je dat het geleidelijk moet gaan? Dat zijn twee dingen met dezelfde uitkomst. Ik vind dat je er helemaal niet mee moet bemoeien en dat mensen gewoon moeten doen wat ze zin in hebben. En dat je geen verschil moet maken tussen is het een man of een vrouw. Dus heb je bij een bedrijf alleen maar mannen werken? Ja, nou, dan is dat zo. Dan zal er wel geen vrouw willen werken. Pas als het bedrijf zegt, ja, wij willen er geen vrouw bij, want we zijn met allemaal mannen. Ja, dan is het bedrijf fout. Maar je gaat niet zeggen van, ja, wij moeten per se zoveel vrouwen hebben. Flikker, nou, sorry, laat maar. Zo, heftig. Ik ben bij dat je een voice memo stuurt. Eigenlijk niet. Dus als je nog wil bellen, doe dat vooral. Want ik heb nog wel heel wat vragen voor jou. Maar je hebt niet gebeld, dus helaas. Richard, die heeft wel gebeld. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, Raunok. Alles goed? Zeker, met jou? Ja, lekker. Ik zit weer lekker achter stuur naar alle vaste bellers te luisteren. Naar Adriaan, Wouter, Mark, Frank. Allemaal heerlijk weer om te horen. Iedereen is van de partij, inclusief jij. Ja, maar zou ik eens iets totaal anders mogen zeggen wat niks met het onderwerp te maken heeft? Ik ben heel benieuwd wat nu gaat komen. Nou, je hoeft je niet druk te maken. Ik wil alleen... Mark Rutte wordt natuurlijk bedreigd. En ik zou iedereen die bedreigd wordt enorm veel sterkte willen wensen met in die bijzonder Mark Rutte. Want ik wens dit helemaal niemand toe. En laten we alsjeblieft verstandig met elkaar zijn. En doen we het met woorden. En voor de rest, mensen, kom op. Daar wou ik het bij laten. Dat is een mooie boodschap voordat we overgaan naar de stelling. Dankjewel. Geen punt. Nou, de stelling, ik zei net al tegen Marika, ik vind het eigenlijk bijna discriminatie. En ik ga je uitleggen waarom. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Maar denk je nou echt dat de auto waar ik in zit het een ene mallenmoer uitmaakt of ik een vrouw ben, een LHBTIQX'er, een lilliputter, een gehandicapte, dat maakt voor die auto totaal niet uit. Ja, wat is je punt? Nou ja, wat is mijn punt? Er zit weer zo'n dwangmiddel achter. Ik bedoel van, en ik vind dat die van Engels al wel ook een beetje boter op hun hoofd heeft. Want ik bedoel van, als ik naar de politiek kijk, ik bedoel van, ik zie daar mensen. Wat ik mijn punt is, ik kijk naar mensen. Maar we worden tegenwoordig steeds meer worden steeds meer geconfronteerd of het wel een mannetje moet zijn, een vrouwtje, een gehandicapt, een elleboogje hier. We zijn toch allemaal mensen, we hebben allemaal kwaliteiten. We moeten veel meer naar kwaliteiten kijken. Want ik zat net even snel op internet te kijken. Ik bedoel, van dat heb ik laatst ook al tegen je gezegd. Moet er dan ook een kwotum komen voor mannen die mannen van plezier? Moet er voor vrouwen die automonteur willen worden. En ga zo maar door. Er moet er ook een stukje voor. Als mensen niet willen, dan willen ze het toch niet. Ik bedoel, van, ik heb nog geen LHBT hier in de politiek gezien. Ik heb ook nog steeds niemand in een rolstoel gezien in de politiek. Wat natuurlijk voor mij prima mag. Ik heb ook nog steeds geen lilliputter gezien. Want ik heb ook het idee dat hij van Engels over alleen maar praat in de mond zoals het hun uitkomt. En niet zoals het met de mensen uitkomen. Ja, maar als we even teruggaan naar de kern. Hè, het gaat erom dat er meer vrouwen aan de top komen eigenlijk. En dat lukt nu niet. Nederland is minder dan 5% van de CEO's van beursgenoteerde bedrijven een vrouw. En we weten ook uit allerlei onderzoeken dat je geneigd bent om mensen te kiezen die op jou lijken. Dus het is niet per se dat je een vrouw buitensluit, maar het is wel zo dat je eerder kiest voor iemand die op jou lijkt. Dus een man zou eerder voor een man gaan en een vrouw zou eerder voor een vrouw gaan. En door de geschiedenis heen is het zo geweest dat mannen eerder aan de top kwamen. Ik bedoel, vrouwen moesten voorheen zelf stoppen met werken toen ze trouwden. Om die omslag te maken, zou je kunnen zeggen, nou, we gaan het een paar jaar zo proberen en we gaan proberen die doorbraak te realiseren, zodat iedereen een gelijke kans krijgt. Want pas als je een gelijke representatie hebt, kun je gelijke keuzes maken. Kijk, je eens, gelijke kansen. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen als er. Alleen dan moet het aanbod van vrouwen voor die functie met dezelfde kwaliteiten er ook zijn. En als dat er niet is, dan houdt het toch gewoon op. Maar wie zegt dat hij er niet is? Ja, wie zegt dat hij er wel is? Nou ja, wie zegt dat hij er niet is? Laten we daarmee beginnen. Want ja, je kunt niet zeggen. Er zijn minder dan 5% van de CEO's in Nederland die zijn vrouw van beursgenoteerde bedrijven. Er zijn zelfs meer Nederlandse CEO's die Peter heten dan er directeuren zijn die vrouw zijn. En dan kun je mij niet gaan vertellen dat die vrouwen er niet zijn. Die vrouwen krijgen die kans niet om überhaupt te laten zien dat ze het kunnen. Nee, maar blijven in een cirkel te praten. Ik vind persoonlijk. Nou ja, kijk, ik bedoel van, jij komt weer met een cijfer. Ik bedoel van, dan zouden ze bij alle bedrijven. Maar weet je wat het is? Het is net, dan zou je dat aan iedereen moeten vragen. Ik ben er gewoon van overtuigd. Gelijke kansen ben ik volstrekt met je eens. Maar als het aanbod er niet is, of als de vrouwen er niet zijn, dan houdt dat gewoon op. En dan kunnen we weer naar cijfertjes kijken. Ik ben een man van praktijk. Laat het maar zien. Cijfers heb je niks aan. En dat zijn natuurlijk. Feiten, toch? Ja, ik weet het niet, Raunek. Je wordt vaker bij sodomieten met cijfers. Maar cijfers zijn toch gewoon feiten? Dus als die cijfers kloppen, dan zijn het feiten. En jij zegt, ik wil het zien. Dan zijn dat niet per se feiten, toch? Nou ja, dan moet jij maar. Als het allemaal feiten zijn, als het allemaal waar is, waarom is in de loop der jaren zijn er dan niet meer vrouwen aan de top gekomen? Nou, leg me dat maar eruit. Nou, dat heb ik net geprobeerd uit te leggen. Dat weten we uit onderzoek, is dat je vaker geneigd bent om te kiezen voor mensen zoals jij. Dus als je dan bijvoorbeeld 4 vrouwen voor je hebt en 4 mannen, en je bent een man aan de top, dan kies je eerder voor een man. Terwijl je zo een lans kunt breken. Ja, dat ben ik ook volledig met je eens. Tuurlijk. Maar ja, ik bedoel van. Ik weet het ook niet, Raunak. Maar ik vind het gewoon geneuzel. Als het aanbod er niet is. Ik bedoel, ik zou ook het liefst veel meer vrouwen achter de stuur willen zien van een vrachtwagen. Maar als die vrouwen het niet willen of niet kunnen of weet ik veel wat. Ja, joh, we kunnen hier nog een uur over praten. Maar laten we het even heel concreet maken. Jij zegt als die vrouwen willen, dan moet het kunnen. Maar als die vrouwen niet willen, dan niet. Stel dat er zijn vrouwen die nu zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel op die plek zitten. En nou, prima. Moeten mannen dan plaatsmaken actief? Ja, stel je voor de woont iemand ontslagen worden omdat hij het niet goed doet om dan te kiezen voor een vrouw, bedoel je bijvoorbeeld? Nee, dat is hoe het nu al is. Mijn vraag is, stel je hebt een bestuur en daar zitten nu alleen maar mannen in en er komt een vrouw en die kan bewijzen dat ze capabel is en zij zegt, ik wil dat bestuur wel in, kom maar op. Vind je dat een man moet opstaan om plaats te maken? Niet direct. Waarom niet? Nou ja, als het goed gaat, zoals het goed gaat. Kijk, hoe moeten die vrouwen dan ooit die kans krijgen om daartussen te krijgen? Hoe krijg je dan ooit die voet tussen de deur? Dat klinkt natuurlijk ook weer heel oudbollig. Wat zei je? Dat zou je jezelf moeten bewijzen, maar dat klinkt misschien ook wel weer heel oudbollig. Ja, maar hoe kan je zelf bewijzen dat je de kans niet krijgt? Daar zit een bestuur. Dat is waar. Met dat alleen ben ik maar mannen. Niet eens. Maar hoe kom ik dan? Dat ben ik verstrekt niet eens, absoluut. Dat ben ik verstrekt met je eens. Maar ja, ik ben maar een klein mensje van de 18 miljoen mensen, wat dat vindt. Maar ik denk niet dat wij met z'n tweeën even die cultuur gaan veranderen, Raunak. Nou, elke stap is er één, toch? Dat ben ik volledig met je eens. Maar schiet me ook even net binnen. Waarom zijn er veel meer mannelijke DJ's dan vrouwelijke DJ's? Wat is precies je punt? Nou ja, daarvan zeg ik het toch ook niet. Het is eigenlijk raar dat Armin van Buuren nummer 1 is geweest. Hartwell is nummer 1 geweest. Martin Garrix nummer 1 geweest. Moet er dan ook een vrouwelijke DJ die nummer 1 worden? Nou, er is wel discussie geweest op een gegeven moment toen tijdens het Amsterdam Dance Event in de RAI dat er een line-up was met alleen maar mannen. Daar is toen heel veel discussie over geweest inderdaad. En dat werd ook wel een beetje afgekeurd. Ja, dat is willen. Ik weet niet hoeveel vrouwelijke DJ's er in Nederland zijn. Ik ken er twee, dat is Korsakoff en 100% Isis. En voor de rest, en Maribel, dat zijn er drie. En voor de rest weet ik het niet. Maar waar is het dan allemaal zeggen van, joh, koop allemaal twee technische SL-1210 of CDJ-2000 en word maar DJ. Je mag toch ook nog een beetje de keuze hebben, Raunak? Ja, je mag de keuze moet je niet de kans krijgen. Dat is de vraag. Ja, want als een vrouwelijke DJ zegt, ik wil daar optreden en zij wordt buitengesloten, dan krijg je de kans niet. En dan is het een keuze. Nee, dat ben ik volledig met je eens. Maar dat is hetzelfde. Kijk, ik bedoel, van misschien hebben degenen die nou ook aan de top zitten een enorm goede kruiwagen gehad. En dat bedoel ik mij te zeggen. Kijk, ik had ook het liefst de Armin van Buuren geweest. Maar ja, ik bedoel, van ik ben helaas wat minder bekend. Maar ik bedoel, van dat zal ook mee hebben gespeeld. Maar nogmaals, ik ben het volstrekt met je eens. Als je twee personen hebt, een man en een vrouw, en het wordt tijd voor diversiteit, ja, ga voor de vrouw. Alleen, voorkeur, keuze, maar gelijke kansen is heel belangrijk. Ja, en dat er wel het wordt volgetrokken, liever een man of liever een vrouw, ja, dat zal je altijd blijven hebben. Ja, maar helaas. Ik denk dat we die cultuurverandering moeten gaan maken. Maar dank voor je bijdrage en fijn je gesproken te hebben. Ja, hetzelfde wetenshuis. Fijn weekend. Dankjewel, jij ook. We zijn bezig met de stelling, mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan spreek ik je graag. En John die heeft gebeld. Goedemorgen, John. Ja, goedemorgen. Dan krijg ik ook 10 minuten. Dat weet ik niet. Ligt eraan hoe interessant het is wat je gaat zeggen. Nou, ik ben weer blij dat hij weer even gebeld heeft, die Richard. Want ik heb lang niet zo gelachen. Ik vind het fantastisch. Oké. Maar vertel, ja, John. Ik ben helemaal voor. Oké. Helemaal voor. Streep eronder, uitroepteken erachter. Niet meer over kletsen, gewoon doen. Geen flauwekul. Niet meer gaan proberen en cultuuromslag. En nee, joh, gewoon doen. Gewoon de samenleving eruit ziet. Zo moet het er ook uitzien. En voornamelijk bij de overheid, heb ik al eens eerder gezegd in dit programma. Bij bedrijven vind ik ook best. En dan zien we wel hoe een koe een haas vangt, zeggen wij altijd. Dat gaan we wel zien. Het mag gewoon doen. Dat vind ik een fantastisch experiment. En ook graag met het werk wat jij doet, allemaal al die kerels vervangen voor vrouwen. Want jullie kunnen het gewoon beter. Het is niet om te slijmen, maar jullie zijn gewoon veel beter verstaanbaar en inhoudelijk. De vrouwelijke verslaggevers op televisie ook. Er zitten wel goede kerels bij, daar wil ik niks van zeggen. Ik heb zoals Jart Kelder, die is wel goed verstaanbaar op de radio, geef ik eerlijk toe. Maar ja, die is weer voor heel veel andere dingen niet geschikt. Die moet je niet het leger hebben, bijvoorbeeld. Maar vind jij dat... Want jij zegt, ja, laat het vrouwenquotum maar komen. En die komt er ook voor beursgenoteerde bedrijven. Maar vind jij dat mannen actief moeten opstappen nu om aan het vrouwenquotum te voldoen? Ja, want als dit je plan is, als dit je, dan moet je het gewoon gelijk regelen. Niet meer afwachten. Gewoon gelijk. En dan moet gewoon ook... Vanuit de overheid weer moet er een dwang komen. Dus ik weet niet wat nu precies de regeling wordt. Het idee is dat het geleidelijk gaat. Dus waarschijnlijk daar ben ik het niet mee eens. Ja, ik sta achter de stelling. Het moet gewoon hartstikke idee. Meteen volgend jaar. En als het niks is, dan is het niks. Ik vind het een goed idee, hoor. Vorig uur heb ik ook met veel plezier geluisterd. Je bent ook echt goed in het werk, hoor. Ik moet zeggen, je bent echt... Er valt met jou ook niet te zollen, hè. Dit is fantastisch. Ik vind het echt geweldig om naar te luisteren. Wat lief dat je dat zegt, dankjewel. Ja, maar over dat ouderschap en zo, weet je. Jullie kunnen eigenlijk alles wat mannen kunnen vrouwen ook... Plus nog een ding, jullie kunnen ook nog eens kinderen krijgen. Dus het is allemaal, volgens mij is het, ik heb deze discussie wel eens ook op verjaardagen, weet je wel. Dan zit ik helemaal in de verkeerde hoek, hoor. Want de meeste mensen die ik ken, die zijn valikant tegen. Maar ik heb wel eens gezegd van volgens mij heel vroeger, hè, toen de duizenden jaren geleden, was het volgens mij omgedraaid. Volgens mij waren de vrouwen de baas. Dat denk ik. En ik denk dat de man per ongeluk is. Volgens mij waren de vrouwen er eerst op de. Oh, dat moet ook wel, want anders kan er niks geboren worden. Maar volgens mij waren de vrouwen er eerst. En of het nou bij de dieren was of. En laat is per ongeluk de man ontstaan, denk ik. En een foutje van de natuur geweest, Raunak. Ja. Nou zitten we met de gebakken peren. Want ik ben ook een man, maar ik heb niet het idee dat ik iets beter kan dan mijn zus, hoor. Dat is ook gewoon echt niet zo. En misschien, kijk, ik heb veel, ook vroeger toen ik nog jong was, heb ik veel in de bouw gezeten, weet je wel. En dan zeg ik van, ja, echt fysiek zwaar werk, hè, waar je niet onderuit komt. Ja, dan denk ik van, maar zelfs dan zijn er kerels genoeg die daar ook niet geschikt voor zijn. En ze hebben het nou over van, ja, het gaat om de kwaliteit. Nou, je mag mij niet wijzen dat al die kerels die nu op functie zitten, dat die allemaal kwalitatief geschikt zijn, Rauwenaar. Dat denk ik namelijk niet. Gewoon eens kijken in die regering van ons. Dat is toch een lachetje. Het is toch het is toch die arme Kar. Dat is toch verschrikkelijk dat ze nou weer akkoord moet gaan met die kerel van Rutte. Dat is gewoon, ik heb met het te doen, weet je dat? Aan de ene kant dacht ik van, nou kies je eieren voor. Maar er zit gewoon niks anders op. Je moet met die vent verder, omdat, ja, ze hebben ze hachie gered. Volgens mij D66 ook tegen, ja, die hebben ook tegengestemd, hè, tegen die motie van afkeuring. En ja, nou zitten we met de gebakken peren, want meneer blijft gewoon zitten. Maar je mag mij niet wijzen dat al die kerels in onze samenleving die functies bekleden, wat dan ook, dat die allemaal geschikt zijn. Want daar gaan we nu maar van uit. Duidelijk. En ik weet gewoon zeker dat het niet zo is. Dus iedereen die komt met dat gezeik over van, ja, het gaat over de kwaliteit. Nee, het gaat over een afspiegeling van de samenleving. Je mag mij niet wijs dat er werkzaamheden zijn in deze wereld die mannen per se beter kunnen dan vrouwen. Het is gewoon niet zo. En het wordt iedere keer weer bewezen. De Olympische Spelen, de vrouwen, die hebben 2 keer zoveel medailles gehad als de mannen. En dan tel ik de hockeydames voor 1, Rauwenak. En duidelijk. De Paralympische sporters, die hebben het ook veel beter gedaan dan de valide sporters. En hey John, je 10 minuten zitten erop. Sorry? Je 10 minuten zitten erop. Nou, ik hoop dat je tevreden bent met mijn bijdrage. Zeker, dankjewel. Heel fijn. Allemaal vrouwen voor de radio in ieder geval. Groetjes, fijn weekend. Goed weekend. We zijn bezig met de stelling, mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. En jij kan daarover meepraten. En dat mag via de app, dat mag bellend. Dat mag ook via een voice memo, die mag je ook sturen. En Frank die heeft gebeld. Goedemorgen, Frank. Ja, ben ik dat. Goedemorgen. Dat ben jij volgens mij. Ben jij Frank? Dat was Frank, ja. Ja. Oké, kijk, ik ben er wel voor om een kwotum in te stellen, want er moet natuurlijk een druk achter zitten. Mm-hmm. Maar het is ook een mentaliteitskwestie. En die begint al bij het niveau, de opleidingsniveau, waar de mensen die in de raden van bestuur zitten van afkomstig zijn. In de studentencorporaal bijvoorbeeld, er zijn bizarre misverstanden, seksistische misverstanden. Het meeste komt nog eens aan het licht. En zo worden die mannen opgevoed, opgegroeid. En dat is natuurlijk ook een slechte basis. Daar moet ook ingegrepen worden. Verder vind ik het wel zo, dus dat ook vrouwen zijn te schuchter. Want ik het programma hiervoor over het plannen van kinderen, er is geen enkele vrouw die gereageerd heeft. Wat zit daar dan achter? Nou, kunnen we daar sowieso eens even over hebben? Er bellen sowieso minder vrouwen 's nachts, hè? Ja, sowieso. Maar er bellen wel vrouwen. Weinig? Ja, weinig. Maar nu wat is nul. Je punt? Nu tot nul. Ja, maar wat is je punt? Nou, dat betekent dus dat kennelijk vrouwen, dat er een druk op is om zich te uiten. En om naar voren te treden, in het licht te treden. Oh, zo, dat bedoelt u. Oké, okay, ja. Bedoel ik. En vindt u dan ook dat mannen actief moeten opstappen? Nou, ik denk dat dat niet werkt. Actief opstappen, er moet gewoon een formule voor zijn. Dat bij benoemen van in de raden van bestuur, dan moet daar inderdaad dat quota moet werken. En dan is toch dat percentage is nog veel te laag. Dan moet er minstens 50-50 zijn. Ja, dus u zegt, we moeten het eigenlijk gewoon wachten tot de mannen vertrekken en dan moeten we aan het quotum gaan werken. Ja, tuurlijk. Ja, duidelijk. Dank u wel voor uw belletje. Goed zo. Dag. Goed weekend. We zijn bezig met de stelling, mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan spreek ik je zo. Maar eerst even Ed Sheeran. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. But I know I was happier. Je hoorde Happier van Ed Sheeran hier bij Radio 1. En goedemorgen, we zijn bezig met de stelling: mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. Je kan bellen om daarover mee te praten via 0800-1121 en je mag ook een appje sturen. En Edwin die appt: vrouwenquote, nee, ben ik niet voor. Dus nu wordt een vrouw gekozen omdat het moet, maar niet omdat ze beter is. Als die vrouw echt beter is in die functie, zeg ik oké. Dit is ook weer een appje waarvan ik denk, nou, als je nou inleest, dan weet je dat dat niet zo bedoeld wordt. Dus ik zou zeggen, lees een stuk en verdiep je erin voordat je iets zegt. Yvonne die zegt, ja, mannen moeten plaatsmaken voor vrouwen. Nu zitten te veel mannen op hoge posities. Die mannen nemen mensen aan bij sollicitaties. En als iemand solliciteert, neem je meestal iemand aan waar je een klik mee hebt. Vandaar dat mooie vrouwen en vooral mannen worden aangenomen in hoge functies. Het oude mannenbolwerk moet dus doorbroken worden. Zodra die samenstelling evenwichtig is, kan het afgeschaft worden, het vrouwenquotum. Overigens vraagt het ook gratis kinderopvang, zoals in Zweden. Bijkomend voordeel dat vrouwen dan ook weer vroeger kinderen kunnen krijgen. Ook dat helpt. Als je aan het begin van je carrière kinderen krijgt, kan een vrouw het combineren. En dat is natuurlijker, dan krijg je ook vrouwen op hoge functies. Dat zegt Yvonne. En Rob die zegt, sorry, maar wat een gezeik. Moet tegenwoordig alles geregeld worden in Nederland, regeltjesland? We zijn al het meest verzekerde volk ter wereld. Laat die dingen eens gewoon komen en regel niet alles. Zegt Rob. Kees Wijnen zegt, Raunak, goedemorgen. Ik ben tegen de stelling. Want stel je hebt een half leven gewerkt om deze topfunctie te bereiken. Zou ik dan echt een stap opzij moeten zetten? Geef haar geen haar die daarover denkt. Kortom, mannen met een topfunctie maken dan geen kans meer op de arbeidsmarkt, omdat er een vrouw moet zitten op die functie. Sorry, helaas ben ik tegen de stelling. En ook hier denk ik, lees je even in, want het gaat niet erom dat alle mannen opstappen, maar het gaat om een vrouwenquotum van 1/3. Dus dat betekent nog steeds dat 66,66% man is. Dus dat betekent niet dat ineens de CEO's manloos zijn. Maak je daar maar geen zorgen over. Mocht je mee willen praten over de stelling, dan kan dat via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En even kijken. Adrie die heeft gebeld. Goedemorgen, Adrie. Ja. Hallo? Hallo. Hoi, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat vind je van de stelling? Nou ja, ik vind het sowieso al eigenlijk voor mij uit de discussie. Want ik vind gewoon, maakt het nou uit of er een man of vrouw zit. Als je goed bent, dan ben je goed. Een van de vaste tellers hiervoor was ik daar niet helemaal mee eens. Die zegt van, ik zit zelf op de vrachtauto. Dat maakt niet uit wie dat werk doet. Maar ik heb zelf ervaring mee. Er zit wel lichamelijk wel bepaalde grenzen aan wat een vrouw kan en wat een man kan. Ja, we hebben het hier over topfuncties van beursgenoteerde bedrijven. Dus er komt geen sjouwen bij kijken? Nee, oké, maar hier vorige bellen had het daarover. Dus ja? Ik was het daar niet mee eens. Maar de stelling gaat er niet over? Ja, die stelling. Mijn is gewoon de zinloze discussie. Iedereen is gewoon gelijk. Ah. Maar jij zegt iedereen is gelijk. Klaar, toch zit minder dan 5% van de vrouwen is CEO van een beursgenoteerd bedrijf in Nederland. Hoe geef je die vrouwen dan ook een kans? Ja, zeg het maar. Van mij mogen ze gelijk morgen aan de top zitten. Maar ik weet niet wie dat bepaalt. Ik bedoel, het is toch heel simpel. Als je goed bent, ben je goed. Nou, je moet ook de kans krijgen om je kwaliteiten te laten zien en in de praktijk te brengen natuurlijk. Je kunt niet alleen maar goed zijn en dat zo laten. Ja, maar dan is wel mijn vraag, waarom komen ze dan in de top? Nou, zoals ik net ook een paar keer zei ook, is dat het gewoon uit onderzoek blijkt dat mannen of dat mensen eerder voor iemand gaan met wie het klikt. Of met mensen eerder voor iemand kiezen die op hen lijkt. En van oudsher zijn er gewoon mannen, die hebben die plekken bezet gehouden. Of die houden die plekken bezet. Ja, en zie dan maar als vrouw ertussen te komen. En je kunt niet stellen dat vrouwen per definitie slechter zijn dan mannen. Sterker, er zijn meer vrouwen die een universitaire opleiding genieten dan mannen. Maar je moet ook nog de kans krijgen om dat uit te voeren. Eens. Ik zou het ook niet zo 1, 2, 3 kunnen oplossen. Nee, en er is nu dus een vrouwenquote voor beursgenoteerde bedrijven. Die komt eraan. Maar dat is eigenlijk zo geregeld dat als een man opstapt of op een andere manier uit het bestuur treedt, dan een vrouw moet toetreden totdat het quotum van 33% is gehaald. Vind jij dat mannen actief moeten opstappen om plaats te maken voor vrouwen? Mij betreft mag dat wel. Oké. Dank voor je bijdrage. Oké, graag gedaan. Fijne dag nog. Bram, jij hebt ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil wel graag reageren, maar ik ben het niet eens met de stelling. Het heeft niet zozeer inhoudelijk met de stelling te maken. Het is meer dat ik vind, dat reageerde ze net ook al iemand anders op. Het reguleren wat wij willen doen, hè, dus het dwangmatig maar kloppend willen maken van een samenleving. Ik denk dat we daarmee op moeten houden. En want dit is natuurlijk ook een stelling. In bepaalde sectoren zou het kunnen. In bepaalde sectoren ook helemaal niet. En we hebben het nu natuurlijk over topfuncties. Maar ik wil het dan graag iets breder trekken naar wat minder topfuncties. Maar bijvoorbeeld in een slachterij, bij het uitbenen, zie ik echt heel weinig vrouwen. Ja. Op een vrachtauto met smerig werk, op een vuilniswagen, weet ik veel wat, zie ik heel weinig vrouwen. Moeten we dat dan daar ook willen? Moeten we daar ook zeggen van, jongens, het is oneerlijk. We willen daar een afspiegeling van de samenleving hebben. En dan heb ik nog iets, want dat schoot me net er binnen. Zo net reageerde er iemand. Knappe vrouwen hebben meer kans op een baan in die topsector. Ja. Moeten we dan ook naar uiterlijke kenmerken gaan kijken? Moeten we dan ook zeggen, ja, hallo, we hebben nu een paar topmodellen zitten, maar we gaan ook wat minder uitziende dames aantrekken. Geef daar zelf eens antwoord op. Ja, ik vind dus ook weer dat je dat niet moet regelen. Eerlijk gezegd zou het natuurlijk niet mogen uitmaken hoe jij eruit ziet. Ja, maar het is, jij zegt we moeten het niet reguleren vanuit de overheid. Hè? Dat is eigenlijk het punt wat je wil maken. Ja, vind ik hoor. Maar dat gebeurde al heel lang niet. En het resultaat is dat minder dan 5% van de CEO's van beursgenoteerde bedrijven in Nederland vrouwen is. Ben ik ook met je eens. Alleen, daar wil ik wel een kanttekening bij maken. Is het zo dat wij in Nederland stemrecht hebben voor vrouwen sinds 1919, uit mijn hoofd? Ja. Vind je het niet een heel kort tijdsbestek als je ziet dat de beschaving een aantal duizenden jaren oud is, dat we nu in de afgelopen 100 jaar, 102 jaar, weer het woord dwangmatig proberen te pushen om dat maar en nog harder en nog sneller te veranderen? Vind je niet dat het ook tijd nodig heeft? Het is natuurlijk een enorme cultuurverandering. Als je 1000 jaar lang als man de baas geweest bent, ik zeg het even cru, hè? En je moet dan vervolgens, omdat een aantal mensen dat vinden, in feite dat allemaal af gaan schaffen. Dat gaat op heel veel weerstand rekenen. En natuurlijk is het zo dat vooral in topsectoren kan een vrouw evenveel bereiken als een man. En zo niet meer. Wat je eigenlijk zegt is, we moeten dus die verandering langzamer laten gaan, zodat de tere zieltjes eraan kunnen wennen. Nee, het heeft niks met tere zieltjes te maken. Wat ik probeer te zeggen is dat je onderdeel bent van een natuur, van een systeem. En omdat wij beschaafd zijn, verheffen wij onszelf daarboven. Hè? We gaan kijken wat eerlijk is, wij gaan kijken wat klopt, wat gelijk is. Maar je moet niet vergeten dat de basis waarop wij functioneren is de natuur nog steeds. Ja, maar de natuur heeft geen Zuidas uit de grond gestampt. Hè? Dat doen we allemaal zelf, inclusief de hiërarchie die bij komt kijken. Dus die natuur die gaat niet op in bestuursfuncties. Nou, ben ik niet met je eens. Als dat zo zou zijn wat jij zou zeggen, dan hadden we dit probleem namelijk niet. Want de natuur heeft de Zuidas gebouwd. De natuur heeft advocatenkantoren gefixt. Nee, de Zuidas heeft niet zo... Ja, ik snap waar je naartoe wil, maar... Ja, maar dat is wat je zegt. Je zegt dat de natuur heeft het gefixt voor ons. En dan kun je zeggen... Nee. Ik heb het niet over fixen. Ik heb het over de natuur die in de man zit en de natuur die in de vrouw zit. Waarom denk je dat het zo is dat er minder vrouwen in die top zitten? Omdat vrouwen voorheen moesten stoppen met werken toen ze trouwden? Omdat die man diep in zijn hart graag de baas wil blijven. En waarom is dat zo? Ja, omdat maar die vrouw wil het ook worden. Die mannen dat kunnen wel heel veel dat willen. Dat snap ik heel goed. En ik snap ook dat je die strijd aangaat. Dat merk ik ook aan jou. Het ligt je na aan het hart. Nou, ik vind het heel lastig dat we beredeneren vanuit het verleden. Van ja, mannen hebben een intrinsieke motivatie om een baas te dat zijn. Dat is niet wat ik doe. Ik probeer het dus niet te vergoeilijken vanuit de historie. Maar ik probeer wel te zeggen dat als je dit met dwang gaat doordrukken, dan zal het waarschijnlijk van heel korte duur zijn. Je kunt beter zeggen, jongens, laten we nou een beetje die kant op sturen en geef het de tijd. En waarschijnlijk zal in mijn generatie en in jouw generatie die 50% niet bereikt worden. Dat vrouwen niet al lang genoeg wachten? Ik vind ook dat er geen mensen meer vermoord mogen worden. Ik vind ook dat er geen vrouwen meer verkracht mogen worden. Dat houdt ook niet vandaag op morgen op. En dan kun je op straat gaan staan en je kunt kwaad worden, maar dat helpt niet. Wel een heel bizar metafoor dit. Hè? Dat snap je nou zelf ja, maar de Zuidas vergelijken met de verhouding tussen man en vrouw toch ook, of niet? Nee. Want? Het is een betonnen iets. Nee, jij zegt dat het de natuur is waar we allemaal in zitten. Nou, maar... dat vind ik wel, ja. Ja, maar wat ik daarmee bedoelde was dat de Zuidas die geen natuur is. Oké, okay. Ja, nee, goed, duidelijk. Dat is mijn punt een beetje. Oké, dank van je bijdrage. We zijn bezig met de stelling mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. En je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Mark die heeft ook gebeld. Goedemorgen. Hoi, Ramelak. Hoi. Ja, ik vergelijk het werken als een RVC, respectief een RVD-lid, een beetje als een topfunctie. Toch? Dan ben je wel de beste van de beste binnen je categorie. Ja. Ja. Stel dat er een Cristiano Ronaldo, stel dat hij nou in deeltijd was gaan voetballen, gaan trainen, was hij dan ook zo'n goede voetballer geworden? Naar alle waarschijnlijkheid niet. Hij had heel veel talent, maar hij doet er ook ontzettend veel voor. De meeste vrouwen werken niet vervelend beroep, maar in deeltijd. Dat begint al op een lagere niveaus. Op hogere niveaus wordt dat percentage alleen maar groter. Als die vijver niet zo groot is, hoe kun je dan verwachten dat dan 50-50... want ik kan me best voorstellen dat 50% mannen en 50% vrouwen... dat een goede weerspiegeling is, dat een beter eindresultaat heeft. Maar als die vijver niet zo groot is, ja, hoe kun je dan daarvan... als je dat doorvertaalt naar hogere functies, die piramide wordt steeds smaller en de kans... Ja, het aantal functies op dat niveau wordt ook steeds kleiner. Als het aanbod gewoon kleiner is, hoe kun je dan verwachten dat vrouwen dan die functie uiteindelijk bereiken? Even los van of mannen iemand liever kiezen die op hun lijkt. Want dat doen vrouwen namelijk ook gewoon. Die kiezen ook liefst iemand die op hun lijkt. En dat geldt, dat is seks onafhankelijk. Ja, en kan dit een middel zijn om even deze gelijktrekking te bespoedigen? Nou ja, die is zich al aan het voltrekken. Dat begint al op de lagere niveaus. Dat er dus meer vrouwen aan de universiteit studeren dan mannen. Ik bedoel, dat is al een gegeven. Dus de basis, daar begint het al, daar is het al goed. Alleen die stap dat vrouwen de beurs voor kiezen, of al dan niet bewust of onbewust voor kiezen om meer tijd aan het gezin te besteden. Ja, daar zal iets moeten gebeuren om die vijver uiteindelijk te vergroten, denk ik. En wat zou er dus moeten daar gebeuren? Er zullen meer mannen moeten kiezen om meer aandacht aan hun gezin te besteden, denk ik uiteindelijk. En wat moet er dan wat moet er dan veranderen? Want ik denk dat het ook uiteindelijk beter voor... Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe je... Het zou ook fijn zijn dat er waarschijnlijk meer mannelijke leerkrachten in het basisonderwijs zouden zijn. Omdat het ook goed is, beter is uiteindelijk voor die kinderen die daar zowel mannelijk inzicht als vrouwelijk inzicht, denk ik, mee opgevoed worden. Ja, en als je dat hebt, dan heb je het eigen van Columbus gevonden. Maar ja, dan had ik waarschijnlijk een eigen bedrijf gehad, maar dan was ik waarschijnlijk... topadviseur van de overheid geworden, denk ik, als ik dat antwoord wist. Ja. Maar daar begint het in die basis, denk ik. En hoe je dat kunt bespoedigen, ja, of dat kinderopvang is, gratis maken, daar geloof ik zelf persoonlijk ook niet in. Maar ja, want je hebt namelijk geen kinderopvang nodig als mannen en vrouwen allebei in deeltijd gaan werken namelijk. Heb je heel dank, en dan worden ze ook door papa en mama opgevoed. Mm-hmm. Uiteindelijk, ja, of LHBTI-onafhankelijk, want dat kan tegenwoordig ook allemaal nog. Ja. Dus ja, ja, dat vind ik een hele moeilijke. Hoe krijg je, daar moet je denk ik die verandering zien te creëren. Want uiteindelijk als die basis breder wordt en aanbod, stel dat je nou een vacature in een of ander blad plaatst en daar reageren 10 man op en 1 vrouw, want ja, die 5 is nou helemaal niet groter. Nou, even dat even als uitgangspunt nemen. Ja, dan heb je dus 1 vrouw en 10 man. Ik bedoel... Maar jij zegt heel duidelijk, als vrouwen in topfuncties willen werken, kunnen ze niet parttime werken en dat willen ze vaak. Maar is dat niet ook een quasi-maatschappelijke drang, dat vrouwen parttime werken, omdat ze bijvoorbeeld, wat jij zegt, er moet iemand voor die kids zorgen. Dat kan natuurlijk ook die man doen, en laat dat buiten kijf staan. Maar er moet iemand thuis ook nog de boel op de rit houden. Ja, maar dan moet je dus met mannen en vrouwen gaan praten uiteindelijk, denk ik. Ja, dus jij zegt... Ja, je kunt niet, ik denk niet dat je met 3 dagen in de week Philips kunt gaan besturen. Dat wordt vrij ingewikkeld, denk ik, al zo'n 50 miljard. Dus jij zegt eigenlijk, de verandering moet niet plaatsvinden bij beursgenoteerde bedrijven zoals we nu hebben, maar die moet eigenlijk onderin al plaatsvinden bij de opvoeding, bij de opleiding. En dan zo kun je dat doorbouwen. Ja, en ook bij de kleinere bedrijven, denk ik. Want dat is uiteindelijk de kweekvijver. Want mensen gaan vaak... Bij een klein bedrijf kunnen ze makkelijker doorstoten uiteindelijk naar de top, denk ik. Want ja, daar is nou eenmaal wat. Ja, daar gaat er nou eenmaal iets anders naartoe aan een beursgenoteerde onderneming. Heb je die kleinere bedrijven daar een betere piramide, dan wordt die vijver uiteindelijk bij die grote bedrijven uitplukken ook weer groter. Je kunt via een kleiner bedrijf, denk ik, uiteindelijk naar de top bij een beursgenoteerde onderneming komen. En je kunt het bij Unilever zelf onderaan de ladder beginnen. Maar ik denk dat de ladder bij Unilever veel langer is als bij een kleine MKB-ondernemer, zeg maar. Waar 200-300 man werkt. Okay. Ik denk dat daar zijn de lijntjes ook veel korter, denk ik uiteindelijk. Want daar stap je veel eerder naar de directeur van het bedrijf, denk ik, dan dat je naar Paul Polman in het verleden zou gestapt zijn als medewerker op de marketingafdeling van Unilever. Dus jij vindt eigenlijk dat we het groter moeten aanpakken ook? Eigenlijk maatschappelijk breed? Ja. Ik denk dat je dan op de lange termijn dat ook een solidere basis aangeeft, denk ik, dan dat je mensen dwingt of forceert om iets te gaan doen. Is gehoord. Dankjewel voor je bijdrage. Ja. Yes. Graag gedaan. Fijne dag. Robert, jij wil ook meepraten over de stelling: mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. Goedemorgen. Ja, dat is. Goedemorgen, Ronak, met Robert. Onlangs nog in je uitzending gezeten over dit thema. En ik ben het gewoon eens met jullie stelling. Vertel. Nou, ik hoor allerlei belemmeringen net, allerlei in de uitzending. Ja? Maar het kan gewoon wel. Die 50% kan je gewoon halen. Als ik kijk naar PostNL. 4 jaar geleden 18% hadden vrouwen aan de top, nu 40. Het is een kwestie van willen. Het is ook een kwestie van randvoorwaarden invullen. Wij hebben vrouwen op topfuncties zitten die gewoon 4 dagen in de week werken. Want die kunnen dat uitstekend delegeren. En je moet zorgen dat je ook je doorstroom op gang brengt. Ja, even voor de luisteraar. Jij bent een tijdje geleden hier te gast geweest. Wat heel fijn was over... je bent diversiteitsmanager bij PostNL. En jullie hebben een hele grote slag geslagen in hoe je je bedrijf inclusiever kunt maken. En wat we het nu eigenlijk hebben, de stelling is van... Vind jij ook dat mensen actief moeten opstappen om plaats te maken? Ja, en dat vind ik. Maar toen ik dat aan jou vroeg bij PostNL, van jullie wilden inclusiever worden. En toen vroeg ik aan jou, vind je ook dat mensen actief moeten opstappen voor meer inclusiviteit? En toen was je antwoord nee. Ik heb toen gezegd, van, je kan met betrekking tot de mannen die uitstromen. Ja. Of de mensen die op het potentie staan om uitstromen. Daar moet je nu al aan het werken om ze wel een goede plek te geven buiten de organisatie. Ja, maar ik heb het over actief opstappen. Ik heb het niet over uitstromen. Maar ook dan kan je een aantal dingen doen. Je kan ook in het kader van demotie werken dat mannen een stap terug doen. Ja, maar dat is inderdaad. Maar dan moet er dus actief gehandeld worden. Dan moeten mensen actief hun functie opgeven. En toen je bij mij in de uitzending was, zei je nee, dat doen wij niet. En nu zeg je, ik ben voor. Ik ben voor, ja, zeker. Maar jullie doen het niet? Voor een deel. Oh, en op welk deel doen jullie dat? Nou, je kan met betrekking tot mannen, waarbij ik heb het dan ook over leeftijden gehad. Ja. Op het moment dat je het hebt over, je kijkt naar de leeftijdsschaling, dan kan je op een bepaald moment zeggen van, ik zie daar op een bepaald moment een mogelijkheid. En daar moet je dan wel nu aan werken. Dan moet je nu wel de dialoog gaan voeren om te zorgen dat je binnen een afzienbare tijd die plek vrij krijgt. En hoe doe je dat dan? Door, Door sowieso die dialoog aan te gaan. Van wij zien in strategische posities, zien wij daar plek. Ja. En daar ga je de dialoog op aan om te zorgen dat je die plek gaat creëren. Je moet daar wel actief in zijn. Ja, je moet er actief in zijn, maar vind je ook dat mensen actief hun plek moeten opgeven? Dat is de vraag. Zodra de mogelijkheid er is, ja. Maar er is toch altijd de mogelijkheid om op te stappen? Ja, maar dan moet je dan de mannen die uitstappen, die moet je natuurlijk wel zorgen dat daar een goed vangnet voor is. Oké, okay. Dus je moet eigenlijk als bedrijf moet je ervoor zorgen dat er een vangnet is. En tegelijkertijd moeten die mensen wel opstappen, vind jij, om plaats te maken voor een inclusiever geheel. Ja, want anders, weet je, anders kan je die snelheid niet maken. En die snelheid is wel nodig. Oké. Okay. Dank voor je bijdrage. Fijn dat je belt. Oké, okay, succes verder. Dank je wel, goede reis. We zijn bezig met de stelling: mannen moeten actief opstappen om plaats te maken voor vrouwen. En jij kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje zoals Karin heeft gedaan. En zij zegt, ja, goed idee, mannen zouden moeten opstappen. Zie het gedoe met de formatie. Alleen Kaag als vrouw tegenover 3 mannen. Zij is opgestapt, Rutte bleef zitten. Mannen bepalen op andere gronden wat betekenisvol is dan vrouwen. En zolang er geen mannen aan de top zitten, zullen hun gedragingen en opvattingen de boventoon blijven voeren. Marjolein die zegt, ik heb een topfunctie en daar heb ik zeer hard voor moeten knokken. Vaak het vooroordeel dat je een bitch bent, terwijl mannen hetzelfde boodschap stoer en daadkrachtig zijn. En Niels die zegt, hoi Raunak, je moet op een functie komen omdat je goed bent en niet omdat je man of vrouw bent. Ik kan me voorstellen dat bij een gelijkspel de keuze gaat vallen op vrouw. Fijn weekend, groet Niels. Dank voor jullie appjes allemaal. Niels die zegt, je moet een topfunctie krijgen omdat je goed bent en niet omdat je vrouw bent. En hier hebben we het vandaag al eerder over gehad. En je moet ook de kans krijgen om je kwaliteiten tot uiting te kunnen laten brengen. En op het moment dat zo'n bestuur gesloten is, zie daar maar eens tussen te komen. Henk die heeft gebeld. Goedemorgen, Henk. Henk, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hallo. Vertel. Oh, hoor je me? Ja, zeker. Je bent in de uitzending. Goedemorgen. Hallo? Ja, Henk, goedemorgen. Je bent in de uitzending. Hoor je mij nog? Ja. We gaan straks even checken of de lijn met Henk oké is. We gaan eerst even naar Elise. Goedemorgen, Elise. Ja, goedemorgen. Ik ben het volstrekt oneens met de stelling. Iedereen geeft bijna een politiek correct antwoord. Ja? Als je als vrouw goed bent, val je vanzelf op. Maar dan moet je ook echt heel goed zijn. En daar kunnen wij alle mannen de baas. Ja. Op eigen kracht, zonder dat er een kwotum is. En ik zou me schamen als er een wet zou komen dat een man uit zijn bedrijf of uit zijn baan wordt gezet om plaats voor mij te maken. Dat vind ik schandalig. En hoe vindt u dan het vrouwenquotum? Vindt u dat onder hetzelfde vallen? Nog eens? Het vrouwenquotum, en wat nu ingaat? Wat ja, dat is idioot. Maar hoe denkt u dan dat die omslag er zou moeten komen? Want u zegt een vrouw gaat opvallen. Minder dan 5% van de bestuursgenoteerde bedrijven heeft een vrouw als CEO. Zegt u dan, nou, er zijn gewoon veel te weinig vrouwen met talent? Op dit moment zeker. Als je talent hebt, val je in de mannenwereld ook op. Maar dan moet je wel talent hebben. En moet je dan niet ook de kans krijgen om dat talent te laten zien? Heb ik gekregen. En wat is jouw situatie? Mijn situatie is dat ik een uitstekende baan heb gehad tot aan pensioen. En wat voor baan was dat? Kunt u me daar iets meer over vertellen? Was op een advocatenkantoor, hoofd van het ondersteunend bureau, hoofd, personeelshoofd enzovoort. Allemaal zelf. En, maar bereikt. U heeft het allemaal zelf bereikt. Niet iedereen lukt dat. Nee, precies. En als het je niet lukt, dan mis je karakter. En dan wordt gewoon de hele situatie anders. Want als je niet lukt op eigen kracht, dan mis je de kracht om op zo'n functie te functioneren. Oké, dat is uw mening. Mijn stellige mening. Ik hoor het inderdaad. Ja, absoluut. Maar dat vrouwenquotum gaat in straks. Hoe moeten vrouwen daarmee omgaan dan? Want dat gaat er komen. En als ik u zo hoor, dan zegt u, ja, als je dat nodig hebt om aan de top te komen, dan ben je dus, en dan heb je geen karakter, zegt u. Hoe moet je daar dan mee omgaan met jezelf als je daar als vrouw dan daar straks toch zit? Als ik als vrouw een man uit een betaalde baan zou moeten stoten om zelf omhoog te komen, dan ga ik over lijken. En als ik zo vrouw moet zijn, hoeft het niet. Oké, dus u zou eigenlijk niet daarheen, u zou uw functie niet bekleden als het op die manier moet? Nee, absoluut niet. Oké. En mag ik vragen waarom u zo gepassioneerd hierover praat? Omdat iedereen probeert een correct antwoord, politiek correct antwoord te geven. Ja. Van, oh ja, van mij mag het. Ja, van mij mag het. En nee, nee, dat is, van mij mag het ook. Ja, als iedereen aan mee instemt, ach, dan kun je ook nog kinderen aan de top krijgen. Maak het uit. Ik vind het betutterend, hè, als ik het zo hoor. Absoluut. Ja. Absoluut. Nou, fijn dat u toch de moeite heeft genomen om te bellen. Oké. Okay. Fijne succes. Dag nog. Dank u wel. Ja hoor. Dag. Ja, dus mocht je je mening afwijken van wat we zojuist allemaal hebben gehoord, bel vooral, want we willen alle meningen horen. Ik in ieder geval wel. Dat kan naar 0800-1121 of via de Radio 1-app. En Henk die heeft gebeld. We gaan het nog een keer proberen, want net lukte het niet. Henk, goedemorgen. Ja, hoor je me nu? Nu wel, zeker. Jij mij ook? Oh, fijn. Ja, ik hoor je ook. Top, goedemorgen. Ja, ik wou nog snel melden van, ik denk dat het gewoon goed is om te gaan kijken naar een, arbeids... hoe zeg ik, ja... Je moet gewoon zorgen dat je niet allemaal fulltime in dienst wil zijn. En zo kunnen we allemaal dezelfde kansen krijgen. Dus ik ben het eens met de stelling. Maar hoe moet je inderdaad... Je kan niet zomaar iemand uit zijn baan duwen. Van jij moet weg, want er komt een vrouw en je hebt nu geen werk meer. Dat is juridisch best wel moeilijk, denk ik. Maar om het maatschappelijk aan te pakken... Ik werk zelf ook parttime. En bedrijven vinden dat hartstikke moeilijk. Die willen niet parttime. Die willen jouw fulltime hebben, want dan ben je dan kan je de hele week bekleden. En dan ben je. De wereld zit zo in elkaar nu. En dat is iets vanuit vroeger, dat kan allemaal wel anders. Maar ik denk dat het leven ietsjes ingewikkelder wordt als wij. Stel, je bent receptionist, dan moet jij de overdracht van een parttime baan. Je werkt 2,5 dag bijvoorbeeld. En dan moet je op die derde dag, dus op het moment dat je het overdraagt naar de volgende, als je die baan deelt. Dat moet heel goed gaan. Ja, maar jij zegt dus eigenlijk fulltime werken, parttime werken lukt niet. Jawel, dat lukt wel. Dat is de oplossing voor mij. Als stel een werkweek bestaat uit 5 dagen, dan moeten we allemaal gewoon 2,5 dag werken. Uh-huh. En dan kan je ook je gezin. Stel je verdient dan allemaal 3.000. Dan hoef je samen 3.000. Dus dan 1.500 verdien je voor 2,5 dag werken. In de week krijg je dat per maand. En dan kan je ook een gezin onderhouden. En dan kan je vader en moeder hebben. En dan hoeven die andere 2,5 dag ben je dan vrij. Allebei. Ja, super. En als we even teruggaan naar de stelling, hè? Vind jij dat mannen actief moeten opstappen om plaats te maken voor vrouwen? Ja, dat is dus wat ik zeg. Je kan niet zomaar iemand wegduwen uit zijn baan, toch? Ik bedoel, ik ben het er wel mee eens, maar ja. Ik denk niet dat het makkelijk kan. Dus het moet allemaal geherstructureerd worden. Ja, het is een ideologische stelling, toch? Het is niet iets van, als iedereen gaat weg, dan gaan we dat doen. Dat weet ik niet. Het vrouwenquotum was laatst ook een utopie en dat is nu toch echt aangenomen. En dat gaat ja, nee, dat is super, maar het gaat nog niet in. Want het is niet dat het volgend jaar zo is. Het gaat nu een soort van half pakken, gaat het in. Zo van, ik hoop dat er iemand opstapt, dan komt er een vrouw. Waarschijnlijk gaat vanaf 1 januari 2022 geldt het vrouwenquotum bij beursgenoteerde bedrijven. Maar dank voor je belletje en ik wens jou nog een heel fijn weekend. Je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. En we hebben het gehad over het plannen van een kind en over het vrouwenquotum. Je kon erover meepraten via 0800-1121. En dat kan je vanaf maandag om 4 uur weer doen. Want dan zit Stefan voor je klaar voor een nieuwe Gaan. Zometeen hoor je het NOS Radio 1 journaal. En ik wens jou een heel goed weekend alvast. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur.